فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله. صورت حج مدنی صورت ہے، نبی اسلام دے ہجرت نہ بعد کم زندگی دا لس کالا مدینہ کے دا دوران کے نازل شو دے، نزولن یوسل دری دے 103 صورت نور نہ بعد نازل شو دے، اور تقریباً دوشتم دے 22 نمبر صورت انبیاء پسے لگول شو دے. رب دو صورت مخ کے سرا مخ صورت کے ایک طرف نہ لینا تھے حساب ہوں دی صاحب کے دا وقت نہیں دے شعر ہے نو دل تو وہی نخ ذکر کئی چن دلدا تسا تے شن عظیم چے دا بے نخ چے دل دل براش دیو نور پسی رانا یا دو مخ کے رد شرک اعتقادی ہو آغا شرک دائی تعلق دا کی دی سرک دی مسلمان کی شرک راشی نو دی طور کے رد شرک پہلو آغا شرک چے مسلمان کئی اگر کار چاللہ لوی وغیرہ بل چالو کی سجدہ شو رحمدہ شو شو طواب شو نظر نیاز شو وغیرہ قربانی شو دو نور پسی رانا درہم رب مخی طور کے نمبر دو کیوں چی مخڑی دو قرآن ناباسی گنی دلتا آیت نمبر 72 کے نور نخی چی دو منکر دو قرآن چی تندے بے تریوشی او قرآن باخری تانا دو نور پسی رانا سالو رما جا مخی طور کے تریالی کیوں چی دی دیا لیا دی امداد نشی کولے ماندی مقرر کری دلتا آیت نمبر 13 کوئی چی نقصان دے فائدے نہ دیر چاہتے پا خیال کے کم فائدہ دے اگر وہ نیشتے نیشتے وہ نقصان دیر دے خدا پہ طلاق شو بچی رامیان دی دیو جنر پسی رانا بل رب مخی دور کی 26 کی بل عباد مکرمون دا بندگان دے اللہ مخلوق دے عزت منشی دلتا آیت نمبر 73 کی مخلوق یعنی انسان دے پیدائش دغل رسن پیدائے نطپینا پا دغل کتاب عزت من کی خانا دیکھو جنر پسی رانا یا بل رب مخ درگن ورتین کیو چی اسمان از مکا بندو نو دلتا آت نمبر 5 کی دائر کلاولو بیانو کی سنگ کلاو کرو بارانو کی بیا پسنو کی وغیرہ تائی تفصیل کئی یا بل امتیاز بل رابط مخ درگن کی نو لسم کیوئے چی مقربین تابدار دب مقربین تابدار ذکر وا نو دی صورت کی آت نمبر 18 کوئی طول تابدار دا اللہ توغانا و کرہن یا بل رب مخ درگن رد شرک اعتقادیو ودی طور کے اعلان دے جہاد آیت نمبر 39-40 نا بل امتیاز صورت ممتاز نے بل بل ربط مخی صورت کی آیت نمبر 25 کی ہر پیغمبر توحید بیان کرے عدل تک آیت نمبر 52 کی ہر پیغمبر سے مقابلی شیطانان کی وسوسی خلق خدا چولی امتیازات دے صورت صورت ممتاز پر آیت نمبر 1 اور 2 چیز قیامت ہولناکی پر بیان شو پر عجیبان دازا نور دن کشتا ہوتا سی نشتا دو امتیاز صورت ممتاز ہے وہ بیان دے اعلان دے جہاد آیت نمبر 27 کی وازن فی ناس بالحج جہاد تو کر جانا ہو واش پیدل برا دی اپو وعلا کل زامرن بل امتیاز صورت ممتاز ہے پہ علاج دے زدی اینا دی آیت نمبر 15 چی توائی مالا اللہ امداد نکی زدک بابا را مات کو ما نالو اینو کم سا امداد کدیر غصے نوزان پانسی کا چی غصہ دی سڑی شی آیت نمبر 15 کی سلورم امتیاز صورت ممتاز ہے پہ دلیل عقلی اور داغی بان 15 تبریغات 15 حالتوں ذکر کئی دا مور دا خیٹ ہے اور 15 بیا دا جوان دا پوشن او پوشن بل امتیاز صورت ممتاز بعد میں 72 بانے چی دا منکر دا قرآن نخی اتخی چی اول بے تندیر وانشی بیا ورا پاکستان با قرآن نخی بل داشن شته خدا ته داسې الفاظ نشته بل امتیازور ممتاز باندې تر تر باندې چې دا اولیاء عجزی په عجیبان داس پیدا کړی چې مچ دې پیدا کړو مچ پیدا کړو خو پرې کټوله درجه مې شوم بلکې کله مچ څه ته غسته یې نشي دیو دا دادی سور د امتیازات نه بل امتیازور ممتاز باندې باندې باندې چې کلته بیانو کې نو درې ډلې تفسیری بیان درې ډلې شرطم بیان ده کې چې دا تفسیری بیان کړی دی چې کوم پیغمبر بیان کړی خلکو ته شیطان وسوسه اچول خلک درې قسمه شي یو منونکي دي بل نه منونکي بل منافقان مقصد د صورت نفي شرک د شرک فعلي او وضاحت کوي د هغه څلور مطلوب چې متعلق شرک فعلي سره وي تحریمات الله تحریمات العباد نذر الله نذر العباد په شان د صورت مائدې خلته مونږ ویلي بیان د څلور مطلوب هغه څلور مطلوب چې د هغې تعلق شرک فعلي سره دلته مونږ نفي شرک فعلي او وضاحت د څلور مطلوب چې کوم د شرک فعلي سره متعلق دي تقسیم د صورت صورت په پنځو حصو کې تقسیم ده پنځه بابونه اول باب آد مردس پورې په دې کې اس بعد د قیامت اول بیا د واجر مونږ بیا دلائل عقلی توحید باندې او تخویفات دویم باب آد مر پچیس پورې د گیار نه پنځه پورې په دې کې د واجر منافقانو ته مشرکانو ته ترغیب ور قرآن ته او دلیل عقلی او تخویف دریم باب آد مر اٹھتر پورې کوم پورې قاری تلاوت کړی په دې کې بیان د صورت د مقصدی مسلو ده او سرورم بابا آد مرچیان تر پوری اول حکم د قتال لیں دی جہاد بیا تسلی بیا تخویف دنیاوی او بیان د امور مسلحہ او بیا ترغیب اجرت تا پینزم باب اخیر پوری دیں دی ستا سرنا دیکھ دعوت سورت پر دویم دل بانی او ترغیب پی تبلیغ او دجر مشرکان تا او مثال د مشرکان نو مقصد د سورت بیان د شرک رد شرک پھیلی او ذات او هغه سرور مسرور کې شرک پھیلی سره تړلې شي تحریمات الله تحریمات العباد نذر الله نذر العباد دې کې دوه جایز دي ډون باندې او درېمه تحریمات الله نذر الله جایز دي او دوه جایز دي دویمه سرورمه ای تحریمات العباد چې بندیان په ځان بند کړی دي نه جایز دي بندول او نذر العباد چې د الله نه بغیر د بل چا نذر نیاز کوي اناروا دي یو الناس اتقوا ربکم او خلقو ویرګ دل درخ پلنا کم ځکه چې د خېټې مسلې یا د حقوق عباد مسلې د سل پر اتقوا ربکم لکه سور نسام داسې وا ولیکن حقوق د خلکو بیانو ویرګ د خوري څور کم د بدلوګ نه مړ شه د د یتیم مال نه خوره بدلوګ نه مړ کته په امامته نه خوره د بدلوګ نه مړ شه الله اتقوا ربکم اغه رب چې مور خېټه کې پاله غنو یې کنده حقوق مونه دې ځکه چې چونکه د هیل ورمت مسله ده نو وایره کوم غدا منښت نه خور کنه نو موږ څه خور نه له اتقوا ربکم ویریګید هغه ځان چې ته په خېټه کې پاللې ماشوموالی کې پاللې اوس دین پالې مخرم آرام ځان بچم اوس تخوی ورګی چې یریګ نه الله نه ارث خوري نو نزلت ساعت شنو عظیمه یکن جرات د قیامت یو شی د لوی ډیر لوی جرات به یوم پارس کے تراؤنا چوبوینی تاغیلا تاثر کلو مرد آتینا غاپیل بشی ہر یو پایورکن مرد آ آخر در چی بچی لی پایورکن غاپیل بشی ہر یو پایورکن کن مر اما دا بچی نرد آ چی پایورکن بچی بیخ چی ہوئی دی بہتا خیال نی علان که مر پر اخپل بچی دور با میں نی کدا درنگ لبری کن خوچی بچی اجڑ گئی دا بچی ماتر آگ دے جڑ گئی دے سینی تیوا چی درنگ لمری لیکن دغه وداته سخ وخی چې کبار ته دی وي خدای بچي وي د چغ یو چغوي د لوګنه د دې په پروانی نو یو دوه مثال ته دو کولو ذاتي حمله او وګور اریا خوند د حمل یې د خېټي بچي هم حمله حمل خپل لره بچي وګور دی دور منډي تړي وي چې بچي وته وګور دی ته کې کوم خدای په خېټي بچي هغه بیا په پورتي دنه خېږي پس مکه په دنه بچيونه وګور دی هغه به دور منډي تړي خدا ور تمثیل دی ښه دکه حقیقت ځکه نه دی دا یو کې مثال پیش کړی که فرض کا دکه دا دی دا که دا زلزله چې کوم ده دکه ړومبای چې قیامت قایمېږي زلزله خو به راشي خو لکه څلوېښت کاله بیا عذاب اوچت شوي د قبرونو والله مو چې که مړه شوي بیا نو به عذاب نی نو څلوېښت کاله بعد به بیا دا قدت چل کېږي دا چاره نو کچر دی او یخدی په خېټه کې پرد کا بچی وی دا مثال پیش کړه به وګور دی کې او خدای پای ور کوي او پای بچی به تیر شي وترنا سوکارا ویني به خلک پناشا کې د کډون باندې په خطر بټول مړ شي نه یې منډي چرته پایږي به بچی ګورځل کم ده نه دا دوی منه په خینه بعد حالات ذکر به تور مثال کې فرض کوي په دور باندې دور سخت هولناکی بیان دي قیامت دور هولناک راځ دا کپارت که اوخده بچی لی پای ورکو اقا جاڑی و مری نلوگی نا دیب دیب باتا پی کرنگی دا زن زانی بایی اقا اوخده پا خیطه که بچی دا تمنی بچه بچه و تیغور دیگی دیب پروانی یعن دور سخت رو دا زن تینک که و تا خپل معاملی تینک که اوینی با خلق پا نشکه انا بایدی پا نشکه لیکن دا عبدال اللہ سخت ده ومین انا تی و زجر اقا چا تا چی بی دلیل خلق یادی مری یوری وسیلیشته ومین انا پا دین اغسرشته اواز د خلکو مناتو جادو فی الله چې جګړه کوي په دین د الله کې مړی ویني مړی اوري وسیلې شته په دین غسل شته بغیر دلیل نشته چا ویل دي مشران دلیل دی مشایخ مشایخ دلیل دی دا د ابراهیم اسلام قوم ویلي چې دا مشران ستا مشران دا تا ټول ګمراه دی مخکې تیر شو مخکې صورت کې وته وکول شیطان مر اصل کې دا شیطان تابع د مشران تابع نه دي او تابع دي وته تابع د هر یو شیطان مرید تمرد سرکشه اصل کې دا شیطان تابع دی چې په توحید کې جنگ کوي کوتباله مقرشه په دې شیطان باندې لیکل شوی نه مقرر د پته لوه محفوظ لیکل شوی نه دا شیطان چې من تواله او چا چې څوک چې واخته د الله کتاب پرې وخته شیطان ته واخته په نه یذلو دا مقرر چې دی به گمراه کوي دله او هغې ته لاره په طرف د عذاب جهنم یو الناس اوس دلیل عقلي په توحید باندې مثال دی دپاره د بعثت بعد الموت او ته د دې دلیل دوه جزه دي وروسته دوه جزه دي یو د انسان مختلف حالتونه دي او بیا د ځمکې د پاسه دغه هم یو مثال پیش کړی قیامت دپاره یا ایها الناس او خلقو ان کنتم ریبین که چیرې تاسو په شک کې من الباعث د پورته کېدو نه قیامت کې د شک دی فانا خلقناکم من تراب یقینا موږ پیدا کړی تاسو د خاورې بابا اول تراب و الله او که موږ پرښتو د ټولې ځمکې د مخ نه خار را جمع کړه د دې وجې د بعضې خلکو رنګونه د ځمکې به حساب دی چېرته توره خټه وه نهغې تور جوړ شو چېرته سپینه هغه نه سپین جوړ شو چېرته که سخته خټه وه نهغه خلک سخت دی چېرته نرم هغه دی نرم دی مختلف خوینه راغلی زمکه د وجنا فانا خلقنا منكم من تراب پس موږ پیدا کړی د خاټه خاورینه ثم من فطنه بیا د ساسکی د پلار د مور نه دنیا بیا انسان نور پیداش بیا په دغه طریقه شي پلار مور او ځای شي بچ پیدا شي ثم من علاقاتنا بیا د جامشي وینه علاقه ثم من مضغتنا بیا د کرپاندینه چې نه کرپاندې نه غوښه ده نه هډوکی نه کلک ده لکه د هډوکی نه دور نرمه لکه د غوښې مخلقت چې تخلیق پکې شي تخلیق مطلب چې پوزه سترګې خوله پکې جوړه شي پوزه موده او غیر مخلقت نه نه تخلیق شوی چې لکه بعضې یقي کله تخلیق نه شوی لنوبینه دا بیان مې وکړه د ستاسو د حالتونو د پنځو حالتونو لنوبین لکم چې وضاحت وکړو تاسو ته ستاسو د عجز چې څوره عجز دی ته انسان ته مستی ولیکې نو نطپه وي نطپه نطپه تاسره خلک ته مستی کوي نطپه او بیا علاقه شوې بیا مضغه شوې بیا مخلقه غیر مخلقه شکل دې هم نه وه نو ته مستی کوې لنوبین لکوم دې پاره چې بیان کړو موږ تاسو ته ستاسو عجزي چې ته څوره عجز مستي مه کوه که نه ونقر پر الرحمان شه اس تو اگنور کا منگا پا خیٹو کے آج دم گوائی تر نیٹی مکر نہ میں آج تیوی تو کل نہ ہونا روس تو شو دو دریا دو او کل بیا لس تو روز کل دو کل دری کل موشی یعنی عمر تابید دا خیٹی دے اگر نہ میں آج تیوی او باقی کل کموم شی دشپگو میں آشم پیدا شی دوم پیدا شی توم پیدا شی او اس تو اگنور کا منگا په خېټو د میندو کې ما نه شا چې دم خو علاجل د متان تر نیټې مقرر پورې ثم نخرجون طبلن بیا موږ راباس تاسو ماشوم داسې ماشوم د سټ د نشه نه کوله اواز نو پین به دی کوه مور به دی جوړو کې دی ا دی جوړو بیمار دی تش پین دی زده کړو دم د تا الله خیر ثم بیا ثم نربیکم دا الله متعلق ده محضوب پر ثم نربیم بیا منگا ساس تربیت کو لتبلو شو دا کن دیو پر چورا سی مضبوطی آدم رضوان شو بیا سینا که زور آئے خلقو تا چه گڑ بڑکن زور نورکن خلقو لان آمین کم باستا نمان آسو یو تاو پا چواغل سی شی پا زوان آئے که پیش بابا وکم نوروتن زینو حال زوجها وقد قبضت ارواحهم لیلت القدری وکم من سین مات من غیر علت وکم من علیل عاش حین من الدهر وکم نوروشن عروسن زینو حال زوجها تورا واردات وشی چیز یو جنہ وادی اوگا دقت بو بیٹو پاردت بوتر دیل کدوگت کلوگت دنگے کا او دیل دا رنگ والا سپین کا دو کا کئی ایا سړی نو خدای دې شپیو کتنو او ختمه ده ما چې سړی وکړو دا خو نه ده ماخه ده دغه بیوټی پارلر ته لر شو بیا په دوکه باندې وکې نو کدی دوکې ته پتا کې دا ناروا ده او ته خدله په کار ځان خېسته کې او دا چې دنګې هم کی ابا تلور ابا تلور نیم پوټه دی دا د سارا میان سره کې پنځه شپږ پوټه پک کاری نو سړی چې وینه غوړه غون کی دی وای دا مرزا خدا ته ماخه ده نه نو نو پوشه نو خود تپ لیم ما شوم بیا او من کوم تو بعد واغسی په دوانه کې اعلان شو دی دای واده دی او جنای واغسته شي نو اخ دو واده پشپا یا دا واده نه ورځ مخ یا دوا یا سالک واغسته شي او من کوم یرد ال ارض مر ابا تا نو تو چې واپس کمزور مر تا شپې تو نه بعد بیا ارض مر دی خوارد عمر په قرآن وردن را دیخا امام قرطبی لیکلی دی پا تفسیر دا صورتی تین کے سمر رادن ناوز پر صحابین لیلان دی چه کم دا قرآن سر شاہ تعلق سی یقی دی والا پا دی ارد عمر ان را دی دی با امیشا دی نقا بٹی کی دی و کنزل منزل دیر نکا خلق را سی خو پختانو چه دشپیتون آنی بعد بیا کنزل که چرگا تا که نور سنگ چرگان تا که خطی تا خوین دغت البچو تا کنزل بینا کئی ارد عمر لیکن دا بوڑھا میں سے لکڑے وے بانگوشتے آسا ہر دم اشارت میں کونت پھیری کہ مروزہ سجا پردہ جا انجا سیا جن یا انجا لاس کو ڈانڈورا لے لی کر لی ٹک ٹک کے نہ ٹک ٹک تو جی اے بوڑھا نمبر یا سوا دا مرد دادا دیا دا دادا دیا دا ادا دور مستی والے کے پتا بوڑھا وال نہ راضی دا سلور شو لکھے لالم بار علم شاہ دے پار چھ پونی شی پردہ پوئے نا پا پس شی بانے بیا زامن وی بابا تا نا پوئے گے بابا غریب کا خبر ہے تا نا پوئے نا دے اوچھے تا میرا پیدا کولا او تا پوئے دو مانا خر رجیا او تا نا پوئے گا مانا آگا پوئے دو بھائی گا اندے وی نا بابا تا نا پوئے گا دو تعلیم کردے لتا کی غریبا آگا خو دا تدوائی بے خو دور نا پوئی دا تعلیم پا دبانے چا کر دے پلار کمکل دے دا شان تریخو دے خو خیار تر کمکل تو لو ہے تی سڑے کڑے تی افتر کرے افتر بیا وای دا تمنگ نو کر دے کہ لار جی نا بڈا سڑے خود شو شاہ نہ کہیں او اکثر ٹوخی کر ٹوخی کی جامیم سپلم سا خود خو چول دی قبل شو شاہ دے بڈا سڑے ان شو گئی دا تو دا تمنگ نو کر دے وا شاہ دا دا دا دا مور نو کرما وا شاہ دا دا مور نو کرما وی وی دا دا کدے پیرا دا کہ نو کرم وردر اردا حاملتان اوس بل دم دلیل دی ځمکې ته وګوره دا چا کړي وتر اردو حاملتان وینې به ته ځمکه حاملتان یا بے ساتن اوچا فیضان دل نال ما په ناسه ور ورو په موږ پورې بان باران احتازت نو خوشحاله شي احتاز عبد الرحمن لموت سعد ابن عباده چې سعد ابن عباده هغه روخ بر لاړو پرې خوشحاله دا نه چې عرش جوړه کېده او لږ څه ګناه کړو دا پیغمبر صحابي ډېر لوی او دا ډېر اوچت صحابهو کې دی د مدینې په سردارانو کې دا سعد ابن عباده کې سعد ابن معاذ دی یو دو کې دی نو احتاز عرش الرحمن څه معنی دا نه چې حجره کې احتاز خوشحاله شي رب و رباته او پړتېږي دا ځمکه ته وایه سر اوچته شوه او خوشبوینه ترې وځي و هم باته او سالور نه حالته ازارون کې د هر یو قسم نه بهیج تازه دا پنځه پنځه حالتونه دا ذکر کړه د انسان د عجز خپل قدرت دار کې بیان الله دا بیان وکړه د انسان دا پنځه سټیج د مور د خېټې پنځه د ماشوموالي د لویوالي او دا د ځمکې دا پنځه دا اصله بیان الله دا بیان وکړه په دې وجه باندې چې الله هو الحق هغه د حق نو له ذات الحق بس هغه صورت مخکې صورت دا پیر تا پیر کو چې الله دار الحق دی الله له چغه لایک یو تفریح پی وکړه او بل وانه ادا بیان وکړه الله ستا د اجر د ځمکې دا چې دا الله چې دی یو خلموته ژوندي به کې مړي نو ته مړو ته آواز کړه خو لا مړه دي ژوندي ته ول آواز نه کوې ژوندي ته آواز کو که نه هغه خو مړ دی یو شیخ عبدالقادر جیلانی وایي اغوی لقد سمعت لوحا لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفحت لقد اضاءت ولكن انت تنفخ في الرمادي شيخ عبد القادر الجيلاني فتح الرباني 172 272 نمبر صفحه لقد سمعت لو ناديت حيا هو مشركا كتا جندي ذات آواز کرے غوث آواز اور دلوی ولكن لا حیات لمن تنادیه ته چوته وات که په خپل مړ شو په ساوري بیغه ګو ده ده صفات دي اكو غغونو غغونو خو مر ختم شو دي ولا نار ان فحت لقد اضات کبور لې پوکه ورکه هغه پړه کوي ولكن انت تنفخ في الرمادي يرو لې پوکه ورکه په مخ به راځي نو چې مړی تا وات ده داش لګ يرو لې پوکه ورکه ظالما وانه يوه الموت دا په دویمه تفریقه ده ته چوته آواز کوي کنه اخو مړ شوی دی ځان د مرګ نه بچ کړی او درېم تفری دا بیان وکړه الله دې وجنه چې دا یقین دا الله چې فرشتو من قدرت والی نو هغه قادر ذات پرې مقدور پسې دی چې هغه قادر دی د هر چا اندازې کړی د ژوند د عمر د خوراک د نیکۍ د بد نو هغه ذات پرې دی مقدور پسې دی کمبه هغه ته آواز کوي درې ته تفری او څلورم تفری او دا بیان وکړه الله مخکې دلال وان چې یقینا قیامت چې راتلونکی دی شک نه پدې قیامت راتلونکی دا غلط عقیده به بیا برابر کړي ادا پنځم تفریح کوي ادا بیان کړه الله چې پوه شي ته چې ان الله بېشکه الله چې یا بسمان پل قبور ژوندي به کوو چې قبرونو کې دا مړه دي ته ژوندی دی که ژوندی به ژوندی کوي او بیا تجربې شرک امین الناس بعد خلکو نه څوک دي چې جګړه کوي په لا په یووالی د الله کې وایي نه ولې ودا اولیاتې پیدا کړي دي او مشکل یو دا تا دي کنه بغیر علم بغیر دلیل عقلینا ولا ودانا بغیر دلیل وحینا ولا کتاب بغیر د دلیل نقلینا درې یو دلیل د ثانیشته نه قران وی چې مړی اوري او نه عقل دا منی چې مړی اوري پس اور غوګونو ختم شي او نه چاته بل کتاب کراغلی نه حدیث کراغلی کم بخته ثانی ایت به که ګون کې د خپل اړخ د الله رکی د الله خبر نه منی لیذلان سبیل الله ثانیت وی اکه گون که د خپل اړه د خپل ځان د قران نه لکه سورته هود کوم دا شان تیر شو کنه یا سونه سوزور ما که گون کی د خپل سینو لره د الله د کتاب نه لیاستا خو نه چې پټ پټ کی ځان د الله نه وسنګ پټ شي قران نو وخت الله ته معلومه آد نمبر 5 الا انم یقینا دا مشرکان یسونه اکګون کې رخ سينو خپل قران ته مخ کینه لیستغفو منو د لپاره چې ځان پر کې د قران الله نه څنګه پټ شي الا فاغ خینه فاغ کې استاو شو چې کل د ځان پټې بجامو کې د شوي کمبل کې پټ شي اپ برس نو په د الله پاچ پټې د پړ کې پاچ کمبل کې د نه کوم سوچ کې هغه د الله ته مالو ته توا یا رسول الله الله څنګه مال یا رسول ادم انه یقینا دا الله پر فرادون سينو باندې نه ته وای ثانی ایت پی کګون کې د خپل اړه د الله کتاب نه رضوان سبیر د فرض خطا شي او خطا کې خلق د الله کتاب چې دی راشي بیا نور خلق مراد دي کده وي دین راضي چې بیا نور خلق مراد دي نو لهو په دنیا کې دون دل په دنیا کې راځي سور سواده قران نو او ته دنیا کې ورسوا شي ان شاء الله او په او به ته ګوته پر د قیامت باندې عذاب سودون کې ذالک او ته بو د الله چې دا عذاب ذالک عذاب بما پتابدا چې مکه لګول سره راستا غامل چې قران ته سپک کتلو وان الله او دا او بشک الله چې هغه لیسا بالظلام العبید نه دې ایس ظلم کوونکی په چا باندې کته د ظلم مبالغه په مبالغه معنی عبید په جمع والے مطلب بیا غلطی کې معنی او نه دې الله ډیر ظلم کوونکی په ډیرو خلکو دا خو نه کوي بیا مفهوم ته دا راوي چې لږ ظلم کوي په لږو خلکو نه نه ظلم نه ظلم موږ عموم واغسته عبید هم فرد واغسته دا د کمال شهر القران وان الله بشکه الله چې نه دې هیڅ ظلم کوونکی په چا هیڅ ظلم کوونکی په چا هم نه کوي خو دې دویم باب په دې کې زجر منافقان تم ورکی مشرکان تم ورکی بشارت ورکی منکو بیا زجر بشرک او برسالہ بیا ترغیب قرآن تا او اقلی دلیل ومن الناس بعض خلق مشرکان او تو چی بات کئی دا اللہ علی حرفنا پشک باندے منافق دے چرا من خدا عبادت کو خوش دا با اللہ قبول کیو کنا چرا من قرآن لرازو چمگا دا قرآن کی پایدی وجدہ من لرا کیو کنا یا علی حرف پا کنارا باندے په کناره ولاده یو پر کاپیران دی ایتم ده نږدې کې نو ده په کناره چې کوم غالب کی غته په نږدې کې کوم ومن الناس اباد خلقنا مناسو یہ بات کوي د الله علی حرف په شک یا په کناره باندې ولاده یا علی حرف والا شرط په شرط باندې یو کمال دا کارو کن دا کار وکوم الله سره شرط لګین پین اصحابو خیرنا پس کورت دې ته څه فائدہ په دین کې اتمان نبی خوشحال جوائی یار دین کی دیر پای چی کل دین در آغلیم کنا دکان دیر خروان دے ابی مارای نیشتی خواه دور مطمئن وینا صحاباتو پیتنا دو اکورا سی گواتا تا تکلیب پا دین کی ان خلاب علاوہ جی واوڑی دے پخ پل مخبان دے بیا قرآن تا مکای نا وی مڑا خوش کرن قرآن در شور شو مصیبتو نا دی پلا را تا قصد دی جدا تجارت میں لا خراب شد زمیدار پاسر میں لا خراب شد خطرت دنیا و آخرت توانی کرد دنیا و آخرت ظاهر که اول خطران مو بینا دا ام دا توان دخ کارا دا دی توان چه قرآن نو آخته اگر توان دنیا خود دنیا داد کل با گتی کل با بایلی تجارت وای دی چه که با دواری چه تش پایده خو بیاد اگر سود دی یا دو صورت که یا دو من دون اللہ رامکای دی بیدال دانم ما آسو لازورو چند نقصان دور کج دیتا که عبادت دیتا که ولا ينفع وما اعطوا لان فوجن پادور کول شي دال کول کی عبادت کی دال کو ظلال بعید دا د بل رحمت کول دا د گمراهی لری دا د حق نه لری دا عقل نه ته تو بی سور بی عقل چې مړ شو ته تاواز کې اپا بخاور کې دن او تا نه بغت غټ بی عقل ول شتا دا د عقل نه ډیر لوی عقل نه لوی لری دا ته چې تمړی تاواز کې یدعو رامات کئی دیل من خامخواهو چند نقصان داغ دبا لنه دیر نزیر من نا پید پدب دا فائده دبا لنه و لبیس المولا دیر بد دی المولا معاون و لبیس العاشیر دیر بد دیر تبرد مشرکا دی آیت که دو دریش کالا دی یدعو لمن ضرو دی آیت که دریش کالا دی یو دا چې مخکې یاد کې وی چې د یاتو غرامات کې جن پیدا ورکړي نقصان ورکول شي نو دی یاد کې دا چې نقصان خوښته د پیدا نه زیات نقصان لمن یدو لمن ضرر اقرب من نفع نقصان خوښته نقصان ورکول شي یو دا ده دویم اشکال دا ده چې یدو دات فعل ده دا یدو یدا خپل مبعول د متحرکی بغیر ده هر پی جرد دغنا واسطی نا لیکن یدو من را بری آسو چی زور نو دا اللہ دا دی پا مبعول من دا دی یدو مبعول دی پی دا اللہ مول داخل من دا یو اشکال دوی ما دا غا نوی اطراز دی واشا بلا واشا دا دو اشکالات دی پکیم لومبی اشکال د غدار چې وای چې لومبې چې مخ کې چې نقصان ور نه نه फायदा اته نقصان ور کول شي نو موږ په ترجمه کې هغه اشکال ختم کړ چې یا دوره بنی دی هغه ته چې ضروره نقصان د بلین راغو نږدې په یعنی دده داده چه وقت آوازو کن ده نقصان و خزان لاد ایمان تینا لاد خدا پی طلاقه شو بچی رام یاد بابا نقصان نور نکولا بابا تو پتم نلگی اخو ناوری آن آقا نقصان پایدار کولشی خود ده نقصانو که ده ایمان نخلاش شد خدا پی طلاقه شو بچی رام یاد دی او دستو گورو تا نو دیو اشکال خدا جوابو دویم اشکال چی یدو پا دیو دیخ پل مبعول تا بغیر واسطی ده هر پجر دلتا پا په من باندې لام داخل دی نو بعد خل جواب کوي دا لام چې کوم دا داخل دی په زور باندې خو چونکی هر حروب تقاضا کې د صدار را مخکې کېږي لکه چڼ را مخکې کېږي د خپل کل طالبانو طرف ناتی علما طرف ناتی نو دا کر دې را مخکې شوی دی. نو اصل کلام وایي داسې یادو من لزورو را مخکې آتو چې خامخا نقصان دغه د بلې ډېر نږدې د پاتې نه دا دویم شم واشه یادو رامات کوي من آتو لزورو چې خاما نقصان د بلې دغه ډېر نږدې د پاتې نه دا جواب دی. یا بل جواب هم کېدای شي چې دا یدو چې دی په معنا د یقولو دی امن په به مبتدا شي ورپسې به بیا یې خبر شي. یدو رابلی خامخا آتو چې نقصان د هغه نږدې د فائدې نه که نه نو ورپسې به دا یې خبر شي. نو معنی به دا شي چیغې به وي په قیامت کې یدو یقولو وای به دی های های لمن ضرو هغه څوک نقصان د هغه ډېر نږدې و یدو من دون الله دی را مات کوي بې د الله نه بل څوک لکه مخکې یاد کوي که نه یدو من دون الله هغه من دون الله دلته ولګو دا د یدو په باندې یقولو شي چیغې به ویدی په قیامت کې وای بای لمن ضرو خامخا چې نقصان د هغه ډېر نږدې و د فائدې نه. دا درېیم جواب دی ستا شر خوخره خوخره کوی غم لبیس المورا خامخا ډېر بد دی مددګار بد دی په اعتبار د څه چې اسبابی نشته په څه برابر رسي ولی بسال عاشر ډېر بد دی ټبر د مشرکان چې رحمدت شو ته وایي بسال تار ول مطلوب دی صورت کرا دی نور تر بد دی ان الله اوس بشارت محدودون ته یقینا الله دننه به کي هغه کسان چې ویم الله مسله چې یو الله به رامات کوو عمل یو کړی بل ته ورسوله دننه به کي جنتون ته چې بهی به لاندې اونهاینه والی هغه والی سور محمد 15 کې راځي ان الله علما اورید یقینا الله کوي هغه چې خوښه شي من کان دونو الم سره دا زجر دی بشرک هم دی لکه مخکې یاد هم بار سره لګي دې عبادت دبل کوي په شک کې یاره کېدای شي چې الله دغه شان نه کړي نو بابا نوم پکې راولم دغه د وجې بیرا لوکي شک دی. یا زجر دی منافقان ته لګیې چې دواړه طرفونه وایي الا شک نه الا حرف په کناره ولاړ دی یاره که دې دا طرف ګټي دې ته بندې که دې ګټي نو ځکه ایسا تعلق ساتو مشرکانو سره مو پیرانو والا سره او دې مؤمنینو سره نو که دې ښه کېږي د سره به کېږم دواړه دغه دی یعنې زجر دی مشرک ته هم دی منافق ته هم دی من کانه دونو آتو چې وي چې ګمان کوي چې الله ینصره الله فی دنیا والآخره امداد نه کوي د الله په دنیا په آخرت کې نو زه خبر رامات کوم چې الله ډایرک زما نه اوري دا وسیله ځکه منځ کې راولم نو الله وایي فالی همدود بی سامبی نه نو اوږده دي کې راسای ایله سما سما چت ته وایي هر اوچت ځای ته سما وایي اسمان ته اسمان ځکه سما ده کوي چې اوچت دی د کوټې چت ته هم سما وایي اوږده دي کې راسای چت ته چت کې دې پړې واچوي په دې پکی سره یا کونډې سره او خپل ځان ته دې په کورسای دوري په ټیبل باندې اماره ته پړې واچوي ثم لقتا بیا ځان خفي کی اله ټیله ورکړي ځوڼ شي نو دې ګوري آیا بوتله د دې تعبیر هغه چې دی په غوسه وو لکه سړی وایي تا ته چې دا کار وکړه د غوسې وایي ښه که ډېر غوسې نو ځان مړ کړه ده دې کوټې نه راټوب کړه چې غوسه دې سړه شي نه در کوم د ده نو الله وایي نه سا امداد نه کوم مشرکه نه کوم سای ده او که ډېر غوسې نو ځان پانسي کړه بس یا منافق سره هم لګي من کانه دونو آتو چې ګمان کوي چې امداد نه کوي د الله په دنیا آخر ځکه مشرکانو سره لین دین ساتم چې الله مال دا شندرا کوي نو پهلې همدو نو د دې کې دی راسای ایله سما چرته سمل یختنق بیا دې ځان پانسي کېږي نو دې ګوري چې هل یوځای به نه بوتله د دې تعبیر هغه چې دی غوسه چې غوسه دې سړه شي وقدال بیا ترغیب قرآن ته وقدال کا انزل نو آتم بینات کرنګه موږ راولېږه د قرآن له آیاتونه واضح په توحید باندې وان الله بېشکه الله یهدي توفیق ورکوي من یرید چې هله چې وغواړي یریدو کې فایل الله کمنګه او الله توفیق ورکوي من هغه چا یرید چې وغواړي د هغه اصلاح نو الله یې کوکې نه قرآن ته یا په دې یریدو کې دا فایل به چې کوم دا من به شي من هغه څوک چې غواړي خپل اصلاح قرآن ته راشي دوه معنی مزیداره او وکذالک دغه رنگه راولګم دا قران دلال واضح په توید باندې وان الله بشکل یهدی توفیق ورکړي د خپل کتاب مناشر یریدو چې غوړي خپل اصلاح چې راډو کې قران لراشي الله ول توفیق ورکړي تاسو راغلی ان شاء الله که په نیت صحیح راغلی قران به خدای آسان کی اوس تخویب ورکړي اخروی ان الذين امنوا بشکل کتن امنوا چې ایمان راوړل والذین هادو کتن چې یهودیان شوی دي وصابین ستوری پرستی و نصارا او نصارا دی والمجوس او ستوری پرستی والذین و آکسان دی مجوس دا آتش پرستی والذین و آکسان اشترکو جی مشرکان دی بابا گانیو دی این اللہ اپسو بیناو ما یکن اللہ پیسلو بکی بمیندی که پرود دا قیامتا بیشک اللہ پرستی من قدر پرستی من گواہ دی دو ڈالی ذکر کری خان یو آمنو آنور پینزر ڈالی هادو ناکار مولیان صحابین استوری پر نصارا ناکار پیران مجوس آتش پرست او مشرکان چې باباگان نیولی نو الله دوی منځ کې فیصله وکړي هغه یو وته مسله کې دا نور دا مخالفت کوي دا پینځه ډلې هر یو مخالف کوي نو الله ان الله علی کل شیء شهید الله پر زمان قدرت او داس مخ کې دلیل عقلی کې دی چې کوم نیولی دا هغه اجزي بیان چې تا چې کوم نیولی ګوره ایا علم تر ګوره بیشک اللہ چیز یا شو لگو تابداری که اللہ اللہ سجدہ کن تابداری که اللہ اللہ آو سوچ اسمانو که پس مکو کی دی دا تا چکم نولی پاسمان کی نولی پرختے ہم دا اللہ تابدار دی که پس مکو که اولیاء دی ہم دا اللہ تابدار دی وشمسو اغسطوری پرست انوار اسپنگ مائی دا اللہ تابدار اغمہ تابدار دا الہ علیہ ونی دی ونجوم اسطوری پر اسطوری اجزی والجبال و غرون اتا چی گٹھن جوڑ کر دی اگر دا اللہ تعبیر دی گروہ وشجرو چا اونی کری اگر اونیم دا اللہ تعبیر دی ودواب او جاندار چا غواگانیم اگر دا اللہ تعبیر دی وقصر من ناس اڈیر خلق دیر دخل گونتا عبیدار دا اللہ دی وقصر اڈیر دی چی ثابت شپای بانی عذاب چاگی پا دی پینزو که کی دی اڈیر دا اللہ او کم پی نادل شا چی دی با جہنم یا دی ومہون اللہ چال چی رسواکی اللہ رخبل کتاب نلیر کی نو پا مالاو من مکرم نیشتا دا سوک عزت ورکون که ان اللہ بعلو ما شاہ یقین اللہ کئی آغا چی خواہش حازان خاسمان اختر ورہ منگوی دو ڈالی دی کنا خوی خشپک ڈالی آدن ورسط رکے حازان دا دو ڈالی دی خاسمان جگرمار اختسمو اختسمان اس نوی چی دوارو جگر اختسمو لی جمر آڑا بیا حازان تا دوڑا یر موحدینو یر دی سابینو یهودیانو نصاراو مجوسو مشرکانو اختصمو اختصمان نوائی چی دوڑا نا جگڑا کرد خویو تر تو یو ڈالا چا موحدین یواز دی اپل تا دا پینزو تا یودا شوی دی خو جگڑا پس دا پا کورسای نا نا فی ربیم پا باردر یو وای چی یو لارامات کئی ادانو روی نا ولی دا بابگانستی دی ولی دا ایسار ساماتی دی ولی آجگڑی دی نو پالا دین کفرو تخویب آقا دان چین کاریو کدو ایو والد اللہ بل چا ترامات شوی قطع اللہ سواب سیاب من نار پری بکریشی دیس پر جامی دور دور جامی باتا چی یو سب بو من پوکرو سم الحمی تویا الوشید پاتا سرون دی گرمی با جامی با دور یا گرمی با پدی سر و لاری یو سر بی ما پی بدو پی بطونم اولی کول وشی پدی و بو سر آچه پسین پخیٹو دی که غاو کل می مول می دا بطن پدی لان دی سوری کیوں بہی گی ول جلود اولی بچ سر میں بتو بہی گی ولم قائم ومن حدید دے دے پر گردونا بھی غٹ غٹ دقا بھی سٹکونا بھی غٹ پر غٹ مم مقام حدید مم مقام و مقام مقام والی گروسی درون پاگی من حدید دست اس پر کلم آراد ورکر چیرادا وکر این خرجو منا چودے جانمنا د من غمین دو جو تکلیف نه وحیدو بیا او با مانده دیش بده که چه وی وی نو چه چکا پیون و آغا دقا من سبی بولی او یا کال با بیا دی روانی دی سر لراو سی و بیا چه روی پا دی سر بانده بوی واسه او تبای چه اوسا که عذاب دور او بشارت اخروی موحیدین دا یقین اللہ ادخل الذین دن بکی آکتان آمن چی من لیو ماتا دا حیل ورماتا او مالک رو نک بلتے بیانا کرو دن بکی جنتون تا چی بایی گوا دلان دونا اینا والی میشه بی پیدی یو حال لاؤنا کالی دار بکری چی پیدی که من اساور دا باوگان دا سرودان دا امال غرون دا والی وی شرک پیلی چی کم دا کی دا شباس رازی ولی په دې کې پیر بیا تا ته لاسې جامع نشته دي ګړی به نشته ماته یې او نالا وایي ګړی به هم درکړو یو حل من صابره د سرو او لولو مرغلیو پکې لګېدي ولی باسم فیها حریر جامع دی وایي په دې کې جامع تشتی دلی الله وشلو دا جامع وړه د 200 جامع دي چرته وشلو چلته الله خې ښکلې ښکلې وهدو الله را خول شو دی ته په طرف د کلمې پاکې د وینا نه هر پلیتی وی کلمه ویلی پلیتی ونیو یا رسول الله مدد یا غوث الله مدد یا فلان که مدد یا پیر بابا مدد ا پلیتی کلمه وی پا کلمه توحید ده وجه مخ کی تیر شو کنه په صورت رات کې مثال به کړو کنه ته پلیتی کلمه ته پاکی کلمه یاد ایتا سورۃ ابراہیم کې سورۃ ابراہیم آیت 24 علم تر کې په ضرب الله مثلا کلمتان اته نو ګورې څنګه بیان الله مثال د کلمې پاکې پړو د موحد کې کچرتن طیبتن په شان د اونې پاکې ده استو صاحب جړې دای مضبوطی دي د مؤمن پړه کې توحید د کلمې ده جړې مضبوطی څوک یې څه نشي او پروا فی سما اسانګ د اسمان کې دي الله سره تعلق جوړ شوی په دې کلمه رې مضبوط شوی دی او الله سره تعلق تو دې وکړ اور کې میوې خپلې فار یو وخت په حکم ده میوې دي بهادری ده قناعت دی نرتوب دی او دارنګه حیا ده چې دا کلمه وګړي ابې حیا هم وي ابې غیرت هم وي وضرب الله الامثال او بیان الله مثالونه دپاره د خلکو خامخا دی پنو مثلا کلمتین او مثال د کلمې پلید د شرک کشرجن په شان د اونې پلید دی چې اوج توستد من فوق لر انخلال شوی د پاته ځمکه ما لامن قرار نشته دی لکه دغه ټینګېدل یو ماشوم چې لته ورکه پلې غورځولې نو دارنګ دلته ما وهدو الله را خول شو دی په دنیا کې الی الطیبین القول په طرف د پاکیزه د وینا نه الله ول توفیق ورکړو خپل کتاب دی راوستو توحید ول ورکړو وهدو الله را خول شو دی ته په طرف د لارې د تیرې شوي بادشاه چا قرآنو ان الذین کفرو یک زجر منکرین تا یقینا هغه کسان چې انکار کړو د قرآن نه د توحید نه سودو انسویله بند شو ا بندول کې د خلک د لارې کتاب نه توحید نه ول مسجد حرام ا باندې خلک مجرم نه هغه مجرم جالنا اول الناس چې ګردول موږ پر خلکو د عبادت سوا ان راکو فی الاول بعد برابر پدې کې مسافر پدې کې الاکب منجور دا غدای د مکی سره پاږي کې ول بعد او مسافر بیت الله زمکه چې کوم دی دا سګنی چې خطر دا ټول مسلمانان ده البته دا اوس کدی څه کرای مراخ دی هغه په آبادی کړی او خرچې پکړې دا غي کرے د زمک کرے ته څنګه شي ته یال ته کوم دا باندې ټینټ لګې دا ته ته خو دا زمام د ټول دنیا د مسلمان ذات یو شت ته د مکی او د بل ځای ما د پاکستان مسلمان زما دي حق ده ټینټ دې نشو چته ورې خانا او کو ته د روډ په تاسو لري ته بیا ودی روډ خرابې نه سیټ ته لګې ټینټ اردا چې لګې نشو چته ورې خان دې کې سور به کې خدا بد دا هم حرام کم ځای کړي کتور امام شافعی وای مسجد حرام نه مراد صرف بیت الله اجماعت ته امام ابو حنیفه وای ټول حرم جو مسجد حرام ده لکه چې معراج ته نبی اسلام ته نو بیت الله نه خونو ته او د مؤمنانی کور کو هغه بهرو بل اوس چې پدې کې کوم دغه کیږي اوس وخت اوس وخت کیږي لویږي نو دا اوس هغه په میلیونو میلیونو باندې شه بیت الله نو دا ټول چې مسجد حرام ده ټول مکه مسجد حرام راخا دا ټول مکه مسجد حرام دی د دې وجنه لوی لوی قبیلو موږ چې تل دوه راچې دې سره خوا کې جوخ دوره ښکل ښکل وټولې د پاکستانانو هندوستانانو د افغانانو بیا چې دوه درچې کې موږ لاړو رومبي موږ تللي 1984 کې خو ښه وټلې دوه درچې کې چې موږ شفقین لاړ بیا نه وټلې نه سو سم لوی زه چې موږ در نه شو یاره بیت الله موږ چې په کومه دروازه بدنه کې بیت الله مخې ته وداشتانتې لوړو کې غونده دوه لوی نه نو بیا اوس خو چې ورته لاړ شي نو پکې سفر به وکړې بله یو میل فاصله دي یو دروازې تر بیت الله پورې تقریبا نو دا دور چې اوس هاتو ته میلاو شو نو که چېرته امام شافعي خبره باندې وه نو بیا خو مطلب دا نور دا بیت الله نه بهر دا مجرم نه بهر نه نه ټوله مکه بلکې دا مینا دا په حرم شریف کې شامل رحم ا دې ټولو کې څنګه مسلمانان د هر متکلم هندستان مسلمان دی که د چین دی که جاپان دی که درست ده طول پا یو شانی سا پدا دا که سوان الاکی پو پرابر ده منجاور پا ده که منجاور یعنی دا غا منجاور لکی مجاور اصل که دا مکی گواندی لکه مکی والا دا بیت اللہ گواندی مجاور پی پا ده که والباد امسافر بادیا دا سیران را غل لکه منگوالو امرتی بلحادن اچا چرادا که بی که پا ده که دا کجروائی بیدلمن پس یعنی پس سبب دو ظلم نوزی خوب اسا گزتا من عذاب علیم عذاب درناک او درم باب دیدن شروع کی گی پا دی که رد شرک پیلی ها مقصد دو صورت بیانی اول واقع بیان ابراهیم اسلام وید باو انال ابراهیم او یاد که چیزا ورکرم انگی ابراهیم اسلام تا زیاد بیت اللہ سنگ بیزا ورکرم ما تخیل جدید بیت اللہ جو که نسو کوئی چی سیده اللہ راو تسیله او دا مخ دا سو کوئی چی دا دادم بابا دا پیدایش دا مخ جوڑ کو دا او پرختو بانی اللہ جوڑ کو دی بارت دی که بیابتون کولا او سو کوئی چی آدم بابا تا اللہ وی جوڑ کو دا گا انو اگر جوڑ کو نو بیاد نوح علیہ السلام پا وقت که دا بیاو گرد دی دا سی اگر توپان چرا اگر دا خراب شا نو ابراهیم علیہ السلام تا اللہ بیا چی اولی بی بی سور دا گی کتاب لوسو کنم و سور ابراهیم که چخبل بیجی بی بی و ایره بی اینی از کان دو مزورتی این دا بیت کل محرم لیو قیم و صدق ایت نفر پینتی سا نو بیا اقا دا کور بیا دی سور باقره که تیرشو بیا و شوی و ایز در پر ابراهیم رو قواعد من البیت و اسم ربنا تقبل منا دا بیا اقای بنیادون و تعالی و خیلی هوای پیراوسا بنیاد کارهای دا پاک بنیاد بانی یا دا چه اللہ پاک و ای وردید راوسا اقا وردید دا تکڑو از پدور ترک چې دا ورځ دی الله وتعالى دې ورځ دا سورې کوم دې سره جوخ جوړ دا یو کاندې ده کې بنیاد دی نو هغه به ونه دا معنا وځ به ونه علي ابراهيم یاد کې زاور کړم هغه ابراهيم ته ته زه دې په تلین زای مو ته خیر دې دا باندې بنیاد دا یو کنه بنیاد دی او ته مې چې الله تو چې بي شي مو ایصدار مو ګرځو ما ترې څه شي پیسې او صفات کې شي شي ان کرا نه پیغمبر نه ولي پیسې او صفات کوم نه چاته مشکل وشو نه دا ته نه غوسره ده ناظر ناظر او ته نه وای عالم الغیب و تنو طاهر بیت علی طائفین اپاکا زما کور د پاره تو اپ کو انکو پسوانه په کلمه توحید باندې والقائمین او د پاره د قیام کو انکو ورکای سجود ار پر رکو کو انکو د پاره ته دی کو انکو واذن فین الناس اعلان کو په خلکو کې بل حج پراتو د حج یا تو کر جان ربشتا تا پیدل ولا کل زابن پاره تازیو خا زامر آغا ساروی تاوی چه خوراک والا خوار که مندی والا رو که چه پالتو غا خطی لرش لکه دا خلق وردشون نکه چه سینه کلاو چه و خیط نرای گوندش یا دا مسلی رو چه چه دکا دی تاوی تازی یعنی دور شوک و دا خلق پیدا که چه خانه بیوتا تیاری کری تازه کری وی چه زر رسی وطا وی ادن پینان قالا و ما ابلو قولی یا اللہ زمان آواز بسنگ دا دنیا تن اللہ و تاوی اذن علی البنا بلا تا علانوکا ما با رسول دی واشه نو چه چاو منلا چاو واز در کنو اقبا چه چا سول لبیک لبیک ویلی اقا اقام رب سلام دیزی بیا انشاءاللہ واذن فی الناس علانوکا بارکو بل اپل حج پراتلو دا حج یا تو کرادی و تا رجارن پیدل مطلب دور شو کیو چه پیدل براوانی بعد خر پیدم تلی دلتا نا حالتم پیدل را دی ولا کل زامر پاره و تازی و خبانده تیار اکری بی ریاتین راه دی بده من کل فج نامیق ده هر یه پلنی لاری جور فج یه که نرای لاری جتا خلق بیزی را دی پلنشی آمیق آقا چه دخپو تر تی خواه را لوزی ناو رونگای بیشی کتا لاره شی مطلع چه خلق با دور پا شوک بان رازی یا لاری با پلنی شی دی پراتلو بانه او رونگای باشی واب لوز خواه با تی پا اولوزی دا دخل کو شوک بیت اعلانو که باز لیشدو اعلانو که دیو پار چه حضیر چه خرک منافع علام پایدو تا دید پارا اکر دیر پایدی دی یو موس پک یو پلاک دی ویواز کرس ملاح آیات کی نوم دا اللہ پا غروز مقرر که پا علام پا آوان چم گر کردی تا خوراک ور کردی من بایین دیرام بیمین بایین حیمت الانام یعنی چار بایانو چه چارپان قربانیو که پایمان بسم الله اللہ اکبر وی نو خون پا کلو خرای من ها دینا خوری وکلو امر د ضروري نه چې ته کو نه خورنګ بیا ګناه وشو دا امر للاباحت ها اتاره مباح دي چوره د قربانه غوخه چې لري دا خوراک مباح ان ثواب پکشته کو نه خور ګناه نشته واتم البایسا اور کی تا نه امیر تا مختار تا نه امیر او تا کو چې غواړي نه اکثر نران خلق نه غواړي خو تا خپل پته لې چې غریب دی ورک ولا کنه ثم لك جو تفاتما بیا خامخا لري دي کې پل خيري یو ظاهري دي لکه نوکان غسل بریت واړه کول دارنګ زیر نه پخته ترخونه غسل دا الامبل وغیرہ دا خيري دام لرکا یو خيري باطینی دي چې د شرک خيري پسینه کې یا رسول الله غسل دم والدي یا پلان کې بابا والدي نو ثم لك دو بیا خامخا لري دي کې دا جان تا پاتوم خیری ده د شرق پل ولیوپو او خامخ پوره ده که اگه کونه چه اللہ پین اولادیم کردی دی پتان لازم که ولیت توپو او خامخا تواب دیو که بیل بیت الاتیق تا کور پخوانی نه یا د کور آزار نه جباب ران دقل تا یو ساره دقل نیشی گل بدماشی کار تو که کده دی دنیا خطرناک بدماش لار چی التا بی سر کتا کردی ادا بسر سکته وجدا دیر دیات اجس سړی دی دا په کمال دی غدا کې چې قرآن رحمت الله علیه په دویم ځل باندې تلو حجله نو دا غدا شیخ ابراهیم وتخلق وی اتم القرآن من شیخ پاکستانی شیخ القرآن ای خلق وکی دی د پاکستانی شیخ عالم نه قرآن وار په عجیب انداز باندې او دا ته وی چې خپل عجیب کې په دې تر راته کوم کې په دې تر باندې خلکو قرآن نو شیخ د آیتونو ویلو چې و خلکو تاسو راتلی دلته ستاسو په کلي کې اوچت بلډینګونه نه وه ما ته پته شته پېښور کې شته لا کراچۍ کې شته هندوستان کې شته هلته کې چینی نه وې نو چینی وې نو خو سل راتلی هغه بلډینګونه به چاپېره چورېدلې هغه چینی هلته ګټې نه تورې ګټې تور ګټه به نه نه تعدد چې راغلی چې دې دغه نن تواب وکړو نه تاسو الله سره دا وکړه چې نن یا الله سره کور موږ تواب وکړو ته بل د قبر موږ تواب چاپېر نه کوو نه د ولی نه د پیغمبر نه د بل چا او تا چې دا وبوس کړي د شفا وبه نو د باباګانو د چینی وبه په تور شفا نس کې جایز کا وګه دا چې بابا چینه دی کې شفا ده نشته پکې شفا صرف په دغه کې ده اته وبه دي یعنی تنده به سړه شي چې ارده نه بس کې خو شفا چې هغه بیت الله دی کې دی کې تندم سړیږي لوګم ختمي دادا ته ودی یو عالم دی هغه ما سلوي خره په دې کې تیر کړی ما ته شو بس کړی دی ته شو وای ما زما د نو کې شوم ته کې شوم دی دادا ته ودی او دادا ته ودی د بیت اجر د دې ابي زمزم دا جاپانان په دې باندې د افغانستان او طالب علم ولته کې تلو نو هغه جره دی وبو ستی پر راغی چې د دې تجربه کړم یو ډول دا خو جیبه خبرې دوه ته چې موږ بسم الله غوي ښه یم چې په سم وبو بسم الله ونه غمې دې په شان غوي نه را نو چې سمې وبو راغې بسم الله الرحمن الرحیم وي هغه چې وکړه هغه بالکل اب زمزم شو د اب زمزم په شان ته اګه خاصیت او د دې دغه چې وکړو نو هغه چې معلومات وکړو دا چې کوم ګټ نه ورو دغه ګټ ډور خطرناک ځای لري کدا نورې بده په دې واړو له وبو په لړاو د اوس کړه سات به مړ شوې خدا هغه بری دا دغه ګټ نه روزي ادا شفاره پرې کې درشي شفاره علاج هم ده او خوراک هم ده او څښاک هم ده نو یو خلک اته نه چې بیا لړ چې نورې بس کې د بابا دی چینو او دا اجر څه ته خپل کنه ان دې بابا دی ولنه بیا خپلې او کنه دا تاسو وعده کړی الله سره شیخ خدا ته کړو واسه ثم لك دو خامخا درې دې کې یو خیر د شرک پر تروس دی یا رسول الله او رسول دم وی اوس با او دې دا وی لبیک لبیک لب لو معنا بیا بیا الله ست دروازه راغلې هم ست دروازه حاضر شم چې دته اوس بده بل دروازه نه حاضرېږي چې دته کډه وچه تکړه پیر بابا زیارت نه بای حدیث کې راځي لا تشدو رحال الا الى ثلاثه مساجد سفر بده ثواب په خیال نشي کې بغیر درو جماعت یو مسجد حرام بیت الله شریف یو مسجد نبوی مدینه یو مسجد اقصا دا کوم چې د دغه په قبضه کې يهوديانو ها او ته دغه بنیر ته تله او بنیر پیر بابا مقبره خوا کې خیر دور څه به ودلته ونه دي بلکې ډیر خلک دا بعد به دا وای چې نبی اسلام د قبر په خیال به مونږ دي مونږ نو ګوره مونږ وو ګو د نبی اسلام دغه روحاني پلار دی اند پلار قبر لار ده تر لشه زمونږ د ټول روحاني پلار به مونږ حق دغه مونږ دغه د ایمان راوړ دي دغه قبر له مونږ تل شو باقي پیر بابا تاسو کړی خلک ځان له کړی دي کنه او دا ته بلا شی دا کم کم قبر لري دا د سار ثابي ثابي قبر راغو ټول د پیر بابا نه یو کروڑ باندې چتی هر ثابي او تابعین کو لول تابعین دي لول تابعین ډیر لوی خلک دي د پیر بابا دای د خپو د گیټو مساویم دي داخل پیر بابا دی بل بابا دی نو دا وته سکه منډي به ټول منډي به بل سکار و اني ورک پلان کې بابا ډینګله و دا نشته پتا کې ها کو ته ولا کې تل پر څه بغدا ته تل سکار دي وخت ته وو شیخ عبدالقادر دی نه قبر نه ورته نه سړی الله دی د الله دین خدمت کړه ورڅخ ځان ته مرګ یاد کا او غل دعا غړ ځان خوش سجدی می دی نشته د تر خپل ونه خدا نه پوی دا ورز خو یقین کوي د نه دور زاله په دې مسکه قبر یقین دا بدمعشی کړی دا چې دغه دروازه په دې را دن نشه کنه په دې دای کوټ کې دروازه چې را دن دا جو تواب کی ګار په کې تواب کی لکه د بیت الله نو بیا غي تواب پات نشته په اولی باندې خدای پاک دته په غم غم کې پروت ما دا خو دې په غم واوختو لکه ما لا نه حج کړو نه نه په قران په دا د 1980 خبره ده ما چې ما به چوراتی کې کړی ده خدای خدای پاک ساتلو ما نو دا راته ته ماړه په کتاب شو په دې وته جوخه هلته بیا دروازه ده سنت پاغي واغی ته زنجیر په و زنجیر و ته هم د سسروک سرونه هغه کونډم سسرو چې سرو واکر پیتل وال ور خو خلکو به لاس به پراخل په امره ما دا دې راته کوي په دې کونډه کې څه مال ده او چا به څه چا به څه کوله شور قران وی یو سړی ما ته وای چې تله مالته نو یالته وی دغه شان چا په غلاب کې تر دنګه یا شیخ عبدالقادر جیلانی عیسنی یو ته چې هغه ته چې انت پنج پیرون هی ما در غمی جره شیخ القرآن اغلی چې پنج پیره او ته نه وی هغه ته یو ولی چې ا تترک الله ته الله پرې دی شیخ عبدالقادر ته چې را ما شیخ بدبخته دا څنګه سړی ته پاکستان اوسوک نو هلته به قاعده تواب کېږي ارته کېږي په غدا کې د شیخ عبد هان کتلې غدا ته خو ما دا دن نه لاړ نه شو که لاړې تواب به کوې بیا ما خو درته وایي مخ ما کړی دی خو زه خو نه هم پوهیم خو که ته لاړې دن نه شو تواب به خامخا کوې نو دوی وایي دن نه مه ده د بهر نه وګوره چې وګوره دی په دې دا ډېر لوی سړی او ډېر بهترین عالم او ډېر خدمت یې دین کړی دی الله دې ورته که غلطی دي شو الله ته معافي وکړي او که معاف شي الله کې خو دا نه دلته توابونه شروع کړي د بریلیانو هغه وګوره هغه وایي چې بریلی وایي چې د هغه څوک مرید هغه جهنم ته بوتلی شي وایي په دې چینل کې ورکوي که نه پیر ورکوي نه پیر را به درته بیا خبرې ځکه هلته کې نشته یو ځل مونږ دلته کې دا تلم تبلیغیانو دا لورې ختم نو لورې زمونږ شاګرد ده د ابوبکر مور غوښتې خو ما ته یو چا چې کتره زما د پلار ډېر تبلیغ یې کړی د قرآن لګوه چې لاړم هغه ته به مې ویل هغه جوړ ما ته مسلې شروع کړې خیسه شروع کړه دا کیسه د خلاصې ده نه نو دور دور کیسه راته وکړه چې په څن کې داسې دي او په پنجاب کې داسې دي او دلته خو رڼا ده ما ته عجیز یې ورته پوښتنه نه کوم دا په څن کې ولې تېرې دي ولې هلته مدرسې نشته سو بلا مدرسې دي وایه ولې په پنجاب استاذ مرکز نه دی وی دی نو ته چې پنجاب کې کوپر دی دا ولې دی هلته قرآن نشته ښه ما حاجي صاحب دلته ما پېښور کې وی دلته وایي چې ته ما ته وایي چې اسلام شې ما ما وایه که نه بیا ما په دې پېښور کې ته ګرځېدلی که نه بیا ما په دې په دې دینوار کې څو دغه دي کوسې دي په دې کې شپږ کوسې دي که څوره دي تا ته په څوره کوسې دي پکې عبدالله پنځه نو ما کومه کوسه ښکلی وې ده زمونږ وای ده چې بهر ما ته پکې پړخ ما دا پړخ ته دا د قرآن ستا په کور کې هم قرآن بیانېږي او مخې ته د هغې د کور و د رضوان دي ما دې کور نه خو رڼاګانې خو دا هغه دی ښه ما ستا د کې رڼا نشته که ستا د کې رڼا وې که نه نو ما په پنجاب کې به دا خلکو غټې غټې اډې د شرک هلته کې دي په لاهور کې ما ستا د کې رڼا نشته ښه ما دا رڼا ده ښه ما دا ده که نه نو د الله کتاب ته کښېنه چې سړي بچی شي چې عقیده دې سمه شي سم او دارن چې حج لاړ شي نو پوهشه په دې چې ما طواف وکړ دینه بعد به ده لبیک مې ووی الله ستار کو کړه بل کور ته به نه ځم طواف مې وکړه بل کور طواف نه کوم اوبه مې دا اوس کړې شفا دپاره نور به د باباګانو نس کوم ګډه مې ښکل کړه د علاج دغه د لار دپاره نور تورې ګډې به نه ښکلو نو باباګانو دا دې وی کنه او قربانی دې وکړه د الله په نوم باندې اوس به د چا په نوم باندې قرباني نه کوم ښه دا به ځان ته راړې دا چې ګن تللی ګن راغلی پاک راشه پاک تم لکلو تپتوم دا خیرې د شرک وغورد هلته دریاب ته تللی توحید هلته چې راځي و تزودو او توشو اوسې ځان سره او جانو وای نه خیر دا د تقوا یقین بهترین توشه هغه د تقوا هغه توحید توحید توشه اوسا بچی وځی بابا اج نه راغلی مونږ له ایسه راوړي و ډېر لوی شی مې راوړ بچې وای ما لږ ګړه راوړ بچې پرې ګړه ورګه ډېر اوچت شی مې راوړ دی وته داسې چې لاړم هلته ما قبرونه لیدل لویو خلکو هغه لوی شهید حمزه رضی الله عنه قبر مې ولیدل خو هېڅ هم نشته ما د حضرت عثمان قبر ورکړ لوی ولی ما د حضرت عایشې قبر ورکړ لوی ولی ما د فاطمه رضی الله نه پرې قبر دی نه ګنبد شی بچو ما خو نو هغه د توحید د تخپې ولاړه ګړه مړې پرې هغه رستو کا پوه شې ثم لک دو تپتم بیا دې لرې کې خامخا دا جان خیرې د شرک په ملک کې د یا رسول الله غوتر مې اوس دا در کې یا الله لبیک اللهم لبیک دا دې وي اوس به دکه وایې هغه به نه وې ولیو پو نظورم او پوره دې کې هغه کان چې پرې باندې واجب نه ځان تا په ځان واجب نه کړه چې دلته طواف کړو نور طواف به نه کوم نو پوره که کنه دا ګټه د ښکل کړه د نور ګټه نه ښکلم دغه به د اوس کړل دپاره ده علاج دپاره د برکت نور به دپاره برکت نه څکم ول توفو بل بیت العتیق او خامخا تواب دو کې د کور پخوانی د کور د آزاد نه ذالک خبرمدار دا احکام لازم دي و من یوزم شرمات الله ذالک کې دا احکام د الله منل دي و ما یوازیم شورم خورمات الله او چای تازیم کرده ایزتمندو دا الله نو دا غوره دا پارا پنید رب دا و حیلر لکوم الانعام ار وکرشیو تا دا پار چرفان و ما الا ما مگر ندی حلال اگا چه دوسته چه پتا دا بانده اگا بیان شو مکه انما حرم علیکم المیتة و دام اللہ حمل خزیر و موحل بھیل غیر اللہ سورت بقره 70 کیما سورت مائدہ آیت نمبر 3 کیما سورت انام 121 کیما دا ټول بیان شي تفصیلی فجتنبو قول زور که فجتنبو رئیسا زان استاد ای د غولونا منارو تان یان د درگاون د غولونا رجس آغا پلیتا تو چا بوی کئی پلیتو می بوی لکا غول سوٹا او نجس آغا تو ای چیوی پلیت خو بوی نکئی لکا سپی نجس ده خندیر نجس ده نو دیتے غلو وی دا من بیانی دے رجی سج منار یان دا غلو دا درگاونا غل چالتا کو پراتی دا تو تا خورده وی خورده ستو ہی خورده مانا سا خورده لیشو ایشه چو خورده داگی نسی جوڑی گی غل فلا ما دا بابا خورده دا یعنی دا بابا غل میں خورده دا بابا غل اخری زالیم زیا ابیا موزم که دا بابا غل دی خورده او دست نباد او دست خود خراب چیز غل دی خورده فایده نبوره استا زان ساته ای داغ غلو نا من را سان یاد در در غاون در غلو نا وایده نبو قول دو زان ساته ای دوی نا در وانش وی داد بابا من نختی دیا دا بابا را مند که در و غوای هنا پا شی ایراد کن که شرک تش پده نگی پک پلا رد با بکه هنا پا لیلا رد کن که تو دا شرک بیان کن که توی دا شی خاد پاردا اللہ رضا تو پیسولا نا چھے بیان کے پیسے پیغلے سالوی اخزار دیر تر پانزو دا غیر مشرکی نبی پدا سیر کی نہیں تا شرک ان کی دا اللہ ترا او ما شرک بی اللہ او چا شرک دا اللہ ترا پہ اسی پر کی شرک کا اللہ ترا یا وطا علم الغیب یا مشکل کو شاہ وطا وی آیا را مدد کن فکانما قرم یا سما گوی کے دیر اپریو تا دا دبرانا وطاقتا پوستویر بس می کچ ټوکړي ختم دی دوی چې ټونګي تر لکه چرګ دانې داسې لکه بس مارغان پرې راپړ لږ داسې شه لکه یو مردار راوغورځېږي هله ډینګان پرې راوشي راشي او دا شوکه یې چیو نو دیم چې خدای بوزي د میجوران ګر یو یې ځان تراخي بل ځان ته دلته راشه بیبي دلته راشه چې باد نه باد بل دې پس پیران نه باسم دغه ډینګان ته تویر ډینګان دا آرام خور ډینګان هلته ناستي منجوران کا ګواګه او تهوی بیر یو غردی دلرا هوا پی مکان صحیح په غذا جوړ کې یا دی په لږه باباګان سره په غرونو کې نو چې دی ګاډ وای ور پیر بابا تا تا او 500 کانټور په مردار شو نو بیا حال تک حال ته بډینګ راشه یی خوري چی چی خوري دا ذالک خبرم د الامر زار خبرم دارنګ دا او ما وادم شار الله او چا چې تعظیم کو د نه خود دین د الله نو په نه یقین دا تعظیم د نه خود الله د دین من تقوال کرو دو پاکوالی رو نا ایڈک دو چا پڑا گی تقوال یا با تازین و شرور آچا پڑا گی شرک یا برا دی گٹ و مٹ ہو دنی باباگان و موری دو ملنگان دی تازین با کئی لکن فی آتالا پی تازین و شرور لکن فائدی دی ترنیٹی مکرر سو مماحلو آبیا زاد علالی دی شرور لکن دا غینا قربانی دا الال بیت اللہ تیک آکور پخوانی تا دا بلکی بی علالی منا شریف کے ولی کل امتن او د پاردار امت جالنا من سکن گردول منگا من سکن زائد قربان ہے من سک یا خوزرب دے یا مصدر دے یعنی قربانی او د پاردار امت گردول منگا قربانی یا زائد قربان ہے لیس کرنس ما اللہ لیس کرنس اللہ دے پار چیاد کی نوندہ اللہ پاگا مانے چنگور کر دیتا یعنی چرپایان بہیما عام دے انام چې خاص دے بہیما ارسا در خپو آلتا وی دی ویلے کی کدنگلی کدنگلی اور نام آگا سا آگا سارو توی چی دے کوروالی لکا اوخا اوخا گڑا گڑا غوا غوائے سندا وغیرہ نو پا الہکم اللہ واحد ادراستا تو اجتا یو دے پا شرک پہلی بانی تپری پیوگر دے شرک نپی دے شرک اعتقادی چی دا عقیدہ ولی راولی الا استاتون بل پنوم ولی ورکه کم بخته فلو اسلمو دی الله لغاړه کې دی الله پنوم ورکه کنه او بشر مختنی مخبتین حضرت ورکا جی کوم کړه چې الله خبره ومنه الذي مخبتین کته نه کرچات کړی شي الله نو یاره شیډو نه دی عملو کی بیا الله اورید الله کوم و صابرین اکل خلق الا ما پابانه سب کلک کلک دون کی پابان چې ورته دې تقریبا په دین کې هغه ما کلکی مثال نه پری او جاری کوم کوم مو دوه دغه مال جوړ کړی مونږه ته خرج کوي په لار الله کې والبن او قرص او اوخا جالنا ګردوله مونږ دی لکم ساد پر من شعر الله نن خو دین د الله لکم پیه لکم پیه خیر لکو تعالی په دې کې خیر پاید دي نو پات کړو سم الله دی یاد کینو د الله پایم ثواب په داسر کې چې سربوی خاص ثواب یا په داسر چې پدریخ پو باندې ولاړی یو خپل اوتړه ثواب ساپینا هغه اوخی ته وایي یعنی اوخ له بخپا اوتړې اوخی له نو پدریخ پو په دې مرای کې هغه ته سوی نه هروت وایي ساپین هغه ته وایي چې هغه د یو خپا اوچته کړي ساپینا تل جرور برسی په دا کې صورت سواد کې صاف صواف یا مانا خس سربا گورا سربا او خس سر خس سرو سربا علالو یا صواف چی پا دروخ پا اولاری پایدا و جابت کل چی اولگی جنوب ارخ دی پز مکبان یعنی چی پریو دی اساتی او دی اثر من تیو باسی اگوا خی کن پا کلو منا نخرای دی نوات منو القانع اوار کوئی خوراک وار کوئی قانع نگختون کلا اول موتر اغوختون کی دا نغوختون کی مخی که با حادر چی نغوار لیٹول نمخ کرگا اچھا که مغوار اغلام وار که خیر دیں کذالک سخرنا دا کرن تابع کڑی منگ دا اوخا تا کن تا دا پارا خام غا تا شکر دا کئی ستا پلان اوخا نشو کابو که دا اوخی نا طاقت اوخ نا طاقت نا خبری ما لیدلین کراچای که زدتلن کراچای پا خواه خبر دون سر تریر تر چورت تر خبر دنگ دا کل سکتان رای اٹرا کراستو نو دی لیاری غالباً دا لیاری که دا ترکون جاو ادا واقع که دا لارم باران شو یو ترک دکو لارو دو سوامانا بوجای پک براتیوی او اگا انبریک والم راه کلو یو اوخو پا اگا دوخ دقال دا اگده تریلی دا دیدن تراغ پور اگدهی بایی بان تقریبا سسل بوجای پرا دید دو منی دو سوامانا اگی بان باقی پرا بوخ اوخ پسی اگین اگا یو ترک تا دا ارم شو اگا یار ماول دا اوخ نه د دی جو ڈوگری خاخی کو پدما کا اجدور کی کینو کا ٹرک روان کو وردا کا شاتے ڈک ٹرک 200 من پائی کو ٹرک پل ودم تقریبا سلمان نہ خو زیاد دغه خپل ودنوم هغه روان کوم نه خدای ظالم به ځخ کار ته چانچی پانجی غنه خو ډیر لی طاقت طاقت په یوخ کې نو دا هو الله تعالی کړی دا به تا قابو کړی وا یو شونی ول هغه د دیوال نه بیا په دویشته وي کدار کا سخر نه د کرنګ تابع کړی الله دا وخه تا لکم تعالی چې تی لاله تو لخ په وتړي ابي دی غاړه کې وي هغه پریودي نو دا اللہ پن ورکو کنا لا لگم تشکرون خام خواہ شکر کرے دا اللہ اس ویچی نیت سی کا تشکروان غو خلما کوا دا اللہ رضا لکا لن ینال اللہ لحومو نرتی گی اللہ ہر گن نرتی گی اللہ تا وقید دی قربان ہے ولا دیمان نبین دست قربان ہے ولیکن لیکن رتی اللہ تا ات تقا منکم اخلاص سانا دا اللہ رضا اللہ یو اڑو کے سارو اللہ کو دا اللہ رضا اللہ کہ شل اخان اللہ لکی شل اخان خدا اللہ رضا بگن شوش اللہ کی دا گوز نہ رسی گی دلتا خلق اکثر کوئی واحد پلارو کے گردے بھی دا مک پا دور آگے اللہ کی چاہتو آئے میں بس آغست سے میدوا شکر بات چاہ اللہ تو پک در کو غٹ دے آغست سے گردول تسا جی خلق کو شوش آکے اگر وہ انزان اللہ خرابے کلی سارو یقیناً زمان دا کل والا دا خری نن کلی والا پوکو ربانی اخری قربانی پوکو را اور په کور کې پینځه شپږ کسان یو د یو قربانی غسته شي خو مالداري او ته بلا مالدار دي خره په خو د غریبانو او ته بلا مالدار شي په کلی والم ډیر زیات مالدار شي زمون کلی خو ډیر مالدار شي دا ټول مالدار شي دلته خار کې په پردی کور کې بہت یار یو سره قربانی کوي موږ ته په کور کې گاونډیان په کرایه او تل غریبانو انو هغه یو به غټ سروي لال کوم یا دوا غټو منگو پا وکو ربان کواد سار بیالو منگو علاق مست خوار کنو خو منگو که دا جورت نو لالا جی بای شرد خوخ اردان غنو گوری شرد خدا دو بخی اگر نباد دی آقایم یو وقت لی منگو زال یو وقت نو او تو منگو دو دری کزان دا شد شایی لالو دشی خو یو وقت نو او منگو پا شریک بان با واقع سا او ایتخانی گوام زاد پا شریک کرو او خپیز دا پا گو شریک شو تولو پا شریک پا نو غی خط په غاریان بدی شي خدي خسار ویل اخلي خدا چا شو چا په غوسو کې ګرځي نو دې سره قربان ځان خرابې لین ار الله لهما هر ګمره تیږي الله تا غوخید دي کته ډیر غو جنیت خراب دي چې شو شاله کې او نو ویني دې لیک رزيږي الله تا اخلاص تاسو نه د کرنګ تابع کړه الله دا وخت الله دې تکبر الله دې پر تاسو لو یو غنی الله علامه پا هدا کو ته ته توفیق در کړې دي چې د قربانه د حج او بشر مختنین حاضر کما ته مختنین موحدین ته چې نیکی کوي تر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إلا الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إلا الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إلا ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير مقصد سورة حج رد شرك فعلی او دې سره کوم سلور مسلې تړلې دي دا غي وضاحت کوي یو تحریمات الله چې الله آرام کړی دي دویم تحریمات الله چې الله نه آرام کړی مخلوق په ځان آرامي دریم نذور الله د الله نذور نیاز اثرم نذور عباد د الله بغیر د بل چا نذور نیاز دي کړه دوه جایز دي لومبنه درېما تحریمات الله نذور الله جایز دي ادو ناجایز دي دو ناجائز دی تحریمات العباد اور نذور العباد صورت پینزو عیسو کی تقسیم دے تردید آئے پورے دری سے بیان شے تردید پر دری سے بیان شے اول عیسا کے اس بات قیامت اول کے بیا دواجر منکر قیامت تھا بیا دلیل اقلی پر توحید بانے اتخویفات درم دویم با 25 پورې په دې کې د واجرو منافقان او مشرکان ترغیب قران ته ادل عقلی او تخویب دریم باب د 38 نه د 38 پورې دې کې بیان د هغه مقصدی مسلې چې به کې شرک پہلی بیانو آئی سر کم سرور مسئل دا غی بیانو کا اب یا سرور میں عیسیٰ دا بل عیسیٰ سرور میں عیسیٰ او دا دی دانا پا دے کے حکم اول حکم القتال لے بیا تسلی دا مبلغ تا بیا تخویب دنیاوی منکر تا او بیان دا امور مصلحہ ترغیب اجرت تا پی پینزم باب آخر پور دے اګه دا وړه صورت افدرم دلمان ترغیب تبلیغ او د دې رانا اول حکم القتال ان الله او تثلی ان الله یقین الله دافو د پکې شر د مشرکانو دا کته نه چا مج مسله منلې دا ته وصله بیانو د هلو ماته الله بدغه شر ته انده ان الله دافو شر المشرکین یقین اللہ دفع کون کے دے شر دو مشرکان و دو مومنان اللہ وری مدد کئی ان اللہ لا یحب یقین اللہ مین نہ کئی دے ہر یو مداہن او کپور مشرکنا خوان خیانت کڑے مثل نہ بیان نہیں توحید نہ بیان نہیں جہاں تا موحد وئی او کپور انکار کو انمان دا مثلا ہر روز مثلا نہ بنم دا دوار دا اللہ دشمنان دی اللہ وسلم داد عبارت گئی دا پہ مقابل کے تکلک شاہ اس حکم القتال ادنا القتال ہو اجازت رشت دی جہاد دفار دا کسان یو قاتل ہوں جیسر جنگ کولشی بیانم ظلم پساب دی چی دی دی مظلومان دی قتال وجہ بیان رہا چی دی سر جنگ کول دا مظلومان دی نو اللہ میں اجازت رکھ چی تس جنگ ہو کئی دی نمک کہ اللہ جنگ اجازت نہ کریں اذن القتال اجازت رکھ رہے جہاد تو فردا کسان جو قاتل دے سر جنگ کو لے شی بیا نہ پدیو بولے ہوتے اجازت پدیو چ دیدی مظلومان و ان اللہ یقینا اللہ پر امدادی بن قدرت والے اللہ پر امداد کئی الذین دا مظلومان آ کسان اخرجو من دیارم چے سے شی دو کورو دای نہ دای ظلم وتر بغیر حق بغیر جرم نہ سگو دو استو سب حق دا غینو الا یقول مگر ہاں دائے گناہ مگر داچ مگر دائے گناہ چی ویل دی ربنا اللہ رضنگ اللہ رے مشکل شاہ داتا اللہ رے دا دستو سبب ہو اس وقت موحدین دو جماعت شڑی ویتا دیوی چی اللہ رس کئی ہندوستان کے سکسان تلو رپورٹو کے پاک بربانے وی سوئی ہے ہاں ہاں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تان مان ہری گیارہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تان میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمان تلی کہ ہندوستان حضور بابا گان دے وچی اولا رحمت کئی پدی رپورٹ کرو زمانگ دا گناہ نے وچی دی غلط خلق ہے دی وچی اولیاء سے نشی کو لے اولیاء سکولی جتو آئے ماتا ویر سکولی جی سکولی جی دا زان بچ کر دے پس مر دے خپل منجوران مالدارو لشی چپ کوسو پا کوس کلی پا کلی بوجای پولی سپور پس غپلی ہر دا شرمی دلی ہر دا بابا منجوران نو کده دا بابا پلاس کنن دا پی مالدار کن او تو گرو منجوران چی دن نکمی رو رو دا سی چا با سپور دا کنی چا با لاس دا سی نا خپل منجوران خوی سم کی کنزا پا دی تفصیل پا دی صورت کروان دی انا مطرحت کنی خیر دی نا خپل منجوران خوی سم کی کنن خوی دوی چی بابا گا سی منگو نشی کولا ہو کہ سو کول زان تر خپل زان به مرګ بچ کړو دا بوډا کول نه بچ کړو بھائی بوډا گان شې دی الله ولا مور په خېټه کې الله ولا سترګي خپيور خليور کړی وي لا سونه الله ولا علم ور کړو الله ولا رات ور کړو درجه ور کړو بالکل مګ ونو چې چت خلکو خدا نه چې خدا ولي خدای توب نه ور کړو دا کیسه غلطه ده چې ته بابا اوم سو کول شي بابا یې سو نشي کوله د دې ماسٹر سے بکلی کے دا سین پگاڑا بانے بابا ہو اگر چل کرو بابا ماسٹر سے بابا بس کو رہا نہ بس کمال کو داغ کمال تھا بابا کے خالی بول سر تھا انال تو دنگے مال کر تلے نہ چلو کہ بابا ادھر کہا اجمات جوړ کړتا دا غړ دا غړ برجې شې دي خدا نسیم اجمات هغه جوړ کړو تا کې داسې برجې د دروازې نه غټې ډېرې زیاتې ادا ټوک ټوک د بنشوله کدی تر هغه موږ وی دا راوړي څنګه دي د دې کلیوال وی بوډاګانو هغه وخت 1904 یا 5 کې موږ تللو ړومې دلبانې کومراټ ته نو هغه وی چې دا زنګ مخکې نو ما څنګه وی دا به هلته دې ته به لاندې لرګي شو پای به رارغړوله اپړي وته چې وروسته به د دې غړ لس شلو کسانو ډېر شو وی هغه به کله دغه بلا خلک پکې مړه شوي دا چې خلاص شو که نه وی چې پارتې بورلې نو په بلا خلک پکې مړه شو ما دا نېغې کړې څنګه دا دور دور بلاګانې وی بس الله نېغې کړې هغوی موږ لکان وخت کې تاسو کتلي کوم راټ دغه جومات ته تللي وای څوک څوک تللي هغه دوره دوره لاس هم دا خو نه دینه خو ډېر پلي پای کې هلته دغه جوړ کړي المارۍ په بورجو کې المارۍ دي د دې دروازې ډېرې غټې غټې دي چې دا کمې ونې دي دغه هلته را وړې وته هغه جومات نو هغه بیا دا زموږ ملګري جوړ کړو هغه بیا د شړم بیا د سیند په غاړه بغیر بیا مسکو او د نه الله دینا الذين قدن اخرج ويسجد كل دينا تكون دينا بيد سجورنا ها جورم دا چي واي دي رب دم گال لاري دا جورم دي اسو دم واي دي دا جورم دي اس تهذيب پر قتال جنگ یاد کو کہ یاد نہ کہ خانہ دا عبادت خانه بر رنگ شي گره ولا لا تب اول لا نا تھا اكو جن دا پکول د خلکو بعد ان د بعد مشرکان وی بعد په بعد موحدینو باندې په بعد مجاهدینو باندې له دې ما سوام خام خاړنګ شی بوي غردل شی بوي سوام یو نه ګرځې دي سانو ګرجا ای بابا دا شه دي ګرځې ته الګ لوي کیا ہے هغه الہی خانه انگریز ګرجا یہ ګرجا ہے یہ ګرجا ہے یہ ګرجا ګرجا نو ول ګرجا او غردل غردل غردل گرجا لہو دمت خام خاروان شی بھائی سوام گرجے دیسان و ابیون اکنیسی دی یہودیان و سلواتون عباد خانی دی صحابیین و مثلا جمعتون دی مسلمانان چیادو چی پہی کی نمدہ لڑی را توحید دا بنو توحید چانے چی بیانو خدا دی مجاہدین براکات دی خانا کہ مجاہدین نو نگریدان برما مسلط استاد جمعت نو دا مجاہدین تسپک مکوری بسا تسپک کو تا مکوری جہاد کئی ٹھیک دے گناہگار انسان گناہگار وہی وہ جہاد بیام کئی دوا ہوتا کوئی کہ جنگ نشی کول دوا ہوتا کو کنا کہ پیسے سے پیسے اور کوئی ولی انتران اللہ من سرو دیکھ اس تشجیر پر کتا چا اللہ بری مرد کے امدادو کا دا اللہ دین لام و نون سر دکر لام تاکید من تاکید سقیدا او خام و خیم داد بکی اللہ دا چا چوک امداد کئی دی دین دا اللہ اللہ بری مرد کئی و این اللہ قینا اللہ اللہ قوی و نغدید طاقتور دے او غالب دے خپل ته الله بدل غسی تا تل اجر درکې ته جهاد وکم الذين دم د دین د دین هغه کسان کی چې موږ قدرت ورو دي په مکه کې بادشاہان کو مشران کو اقام وصل جاری وکي موږ اور بکی د ورکې وذکار امر به معروف بګنان منکر بکی او انجام دے او د خاص الله دې انجام ټول کړو شکران په دې باندې چې مليانو ستاسو په دې سپته دا بچی ملاو شو کنه دې صبح اگر په کې چرته کام سوالات جاری کړو کړو چرته د زکات مخامه قائمه کړو چې خلکو زکات راځم کړو جنان هغه خدا نو کړی الله وای دا د اکبر سره نه خرج دا مطلب خردا شو د اکبر سره اوس کو ته چې بل چا سوکړي بل سوې خلو علی مان کنه مردو خالی مان نه دی کنه ته خدا خالی مو په کار دا چې هغه په دې قران په دې نه پوي دا الله وای دا الله د دین امدادیان هغه ته دای لمن قدرت ورکړم کې بادشاہ نه کو وزیر اعلی کو گورنر کو ان سب کہیں اقام الصلاۃ اقام الصلاۃ مز بجر کہیں تو دا شیو دی دا ویل چې تو مز نه کړه دا به دا سره کار وکي څنګه چې ته مز نه کوي نیولې نو برابرې دی که دکاندار یو دکان دې کولا خلا به برمنډه وې کلګي یا هوټل ته لاړې اته لوي کتل کړو ډوډا وراړې دی که بانګو چې بانګو شي وای نه بس ټول بیا پټیږي کني بیا نیسی سزا ورکړي ودا نو ددا څه کړو او د زکات محکمې کمګړ قائم کړو چې ټول خلک زکات دی لور کوي هغه حکومت به بیا لګي نو دی ارث په پاره کې زمونږ زکات دور ډیر دی دور ډیر دی د خلکو چې د دې ټیکس په شل نه زیاتو شل ګونه نه زیاتو هغه مولیان هړپ کوي مدرسې وته جوړ کړي په کراچۍ کې د ثوابه سړي بس ضرورت په کراچۍ کې مدرسه جوړي د سوار د سړی څه کار چې په خپل کلي کې جوړی که نه د ازارې سړی څه کار دی د دیر د سړی څه کار چې په کراچی کې مدرسه جوړی ټول هلته دې خلکو جوړ کړي مدرسې څه دپاره هلته وټک ډېر دی دار وټک نوم ولې وښی دار وټک دار وټک زموږ یو ملګری دی الله دې ښه ساتي اوس ریټیر شوی دی مصري خار ایس ریټیر شوی هغه ویل د تحصیلدار وم په پېښور کې ان یو کت راغی ما پېژانده وی راته مخې ته چې ما دا کار وم ماته کښېن هغه دای کوم دده چا مې بوس کړه وی درنګ بیا بعد راته بیا وایي په مردان کړه مردان کې ما ته بیا وایي چې تحصیلدار ما کار ما ته کوم دده که نه وی بیا وی ځکه چې که مخکې هغه ډېر اصولي سړی دغه مصري خان حاجي صاحب الله دې ښه ساتي ان بیا راته وایي ما ته وایي ته ما نه پېژنم وی زه هم غوسه ما ولې نه پېژنم وی زه څوک ما دی ته ته د دوبیز یې پلار چې به د کپړې وینځلې او اوس پېژنم څلور د مدرسې جوړې دروټکې دروټکې جوړې کړې او موټر کې ګرځې بلا بنګلې دې واسه وا دروټک بچیا لړ تړې وی کار مو نه کوي وی ډېر غوسه شه لړ څه ونه وی څه یوه ورځ زه مې ځیم را روان و جمعې ورځ ده او یادانو شه نه دوی میشې دي جومات کوم زه ډېر ښکلی جومات وایم ما ته وایي دی که دار وټک والا ناست دی وی چې دننه لاړو وی اوس دهلی لګیا دی وی ما ته یې دا شوه وی ما زه مړ څه به وکړي که نه زه جنګ به وکړو ته ما جنګ نه وکړو ته په ما ستا عبره په ما کمه ده ته د پوښتنې وته د هغې ته ما سره جنګ وکړي خیر وی چې بوځو ما ته تا ته راشي او خبره ورته کوم دا ټکه دې کوم ځای ته دار وټک وی ما ته ولې ول دار وټک نه وي دی خو دی خدار زده کړه که نه دار وټک نو دار وټک یې جوړ کړي ټورو او د الګه دار وټک خپل کلي کې جوړ کړه که نه د دې دغه کې زموږ ملګری د ده د استاد ورور د ده استاد پاتې شوی دی میراج الاسلام هغه سره موږ ناست و هغې دلته موږ څخه یو سړی و حفیظ و کښېنه وی هغه به کښېنه که نه کښېنه کښېنه وی هغه به موږ وګرځو موږ ماشومانو موږ به سره ګرځېدو دوی ګرځېدو وی په کلي په کلي به چې یاره دغه دی دا دارالعلومه بطنیه دارو بطنیه د پاره چانده کوو وی به چې دا به چېر مدرسه به دارالعلوم بطنیه وی خلکو به چاندې را کړې وی زموږ راغې دا مردان را د توت کړې کې به کباب وخوړله یا به بطنیه دارالعلوم بطنیه د خېټې دارالعلومه پوه شې دا دارالعلوم علوم بطنیه دې جوړ کړې دي الذین مکناهم فی الارض دا د الله د دین امداد کوونکي څوک دي ښه هغه کسان دي که قدرت وکړو موږ دی په دنیا کې مشران یې کړو وزیران یې کړو او وزیر اعلی چې مفتي صاحب دي نو اقامو سره جرکۍ به مونځ وایي که ښه او ورکوي به زکات مقام مقه جوړه ټول ته ځان نه غړپ کوي وامر بالمعروف او وینا به کارونه چې شریک وي موجود د توحید بیان به کوي د سنت امنه که به کوي د منکراتو نه د شرک د بدعت نه ډېره وکړه پوه چې رسومان د ډېره وکړه هسې دا نه د الله دین دا نه دي خط پته لګي ولله عاقبت الامور او الله له انجام د ټولو کارو فیصله الله تعالی کښېنه وی پرېږدی خپل دغه سبق ته ګورئ ویکذبوکه او که دا اوس تسلي چې ته دا در وټوکه دغه وایه در علوم در بطنیه در علوم د بطنیه اندازه به تا باندې کنځله وینا به شروع کړي ته ته خفه نه شې ښه وایي وکذبوکه دا ځان نه وایي مړه دا ځان لګیا دروغ وایي وایي وکذبوکه اګه دی دروغجن کوي تا لره فقط کذبت قبلهم قوم نوح یقینا دروغجن کړی شو مخکې دی نه کذبت دروغ کړي وو مخکې دی نه قوم د نوح علیه السلام نوح علیه السلام کذبت دروژن کړو مکه دینه کوم دون علیہ السلام نوح علیہ السلام او عادیان او سمود هود علیہ السلام او سمودیان صالح علیہ السلام کوم ابراهیم السلام ابراهیم علیہ السلام او کوم دول السلام لود علیہ السلام نو ته دینه لوی که مونږ ته کاندل کوي کوي دی کنه ما غی ته کاندل شو نو و اصبا خوب اصحاب المن مدین او جنگای والا مدین والا او شویب السلام در روزن کرد که مونږ ته وجد زان نوی نوائی دی سل دره مونږ پی خوشحالی گو بلکل مونږ داغ پیغمبرانو سره یو دای کرو بدا که ایده این تقدیم شد مونږ تا تقدیم دی مطلع چکلا که این تقدیم بدی کی گی تا تو هارون نا چه چه او خوری بسا دیو کرا تا چه دارو لوم و دارو اٹو کو خبر که نو بیا تماشاو که دزان خوڑا با تنگه نا و کوزی با موسا تقدیم شد موسا علیه السلام نو کستا تقدیم شد دا دزان نو اینوار خواب که گیم پا عملیتو دا استا سالی بیا نا مولات مورکه منکرین تا بیا مون ولغی سرت به صبر لکه بیا بیر نیسی پکه وک ان نکیر څنګه د ما عذاب نکیری یا انکار هم پکه څنګه دا انکار د حق ما پکای من کار ته خو بدون نو څومره د کلواله نه دی اهلک نه لا کړی موږ غولا وهي ظالمونه حال چې دی ظالمان په یو خاوشن دا کوي پریوتی دی اعلی ورسې په خپل سره پرونه باندې پچتونو په چتون څنګه پریوتی اول چتو ور بیا په دیوال نه غوري یا اعلی په مان د معا سره چتون داغه و بئر معطله او کې دي شړ پاتې شي وي و قطر مشید او ماڼۍ چونګچې هغه دي شړې پاتې شوي دی نه ما ورته پاتې کوم اپلم یسیر وه نه دي ګرځېدلی منکرین په دنیا کې که وی ګرځېدلي نو شي دي دی د پاړونه چې ړونه چې سوچ پای دا ول د خلق تباه شو او که غوړی کار نه کوي او ځانونه یا شي دی له غوږونو چا اورېدل چا نه تپوس دی ول تباه شو دا له کتاب خلاف کوم پاینا پس یقینا واقع دا ده کیسه ده لا تعمل ابصار نه دي ړندې سترګې لیکن ړاندې زړونه سړونه الله تعالی چې په دنیا ته تمکین زړه خو اسیم پسې نه کی خو استاجوه کبل عذاب زجر چې د عذاب غواړ زجر په انکار ده دا ده و استاجوه کبل عذاب او په تلار تړ غواړ تا نه زه خم موږ در وټه کوالې په موږ د عذاب راشي موږ در بوتون والی یو دا موږ باندې راشي ولا خریف الله وعده هغې خلاف نه کوي الله د خپل وعده را دي بر باندې خیر خیر ده وانا یوما نه څنګه ورځ ده او یقینا ورځ د عذاب په نیز د رب ستا باندې کال پیتانتی نه په شان د زرو کال نه د هغه نه چې دی شمیري مدا دی کې دا شدت کنایه د شدت نه چې د عذاب ورځ به دور اوږدی ته باشي زر کاله شوه دلته زر کاله وي دی ته الک صورت سورت الف لام میم سجدہ وګور تاسو ګورم پارا نمبر 21 آیت نمبر 5 یودا پر امر تدبیر کړ ټول کارون دا اسمان نتر مو کې الله پخپلا وزیر مزیر ته اجت نشي نائب تا سو ما اورو جلې بیا خيجي دی الله تا اعمال مسلمانانو په یوم په روحونو مومن په غلا مها کې چې دا اندازه دا غي زر کاله دا نه تاسو دلته زر کاله وي یعنی د دې ځمکه نه کوم دا کې چې روحونه جمع کیږي د مومنانو اعمال جمع کی هغه زر کاله اپه سه کڼ کې چس کې غلطه رسیا یعنی قدرت خپل ښکارا کوي چې زما مخلوق له ما دور طاقت ورته چې پیو دا زر کال دا فاصله 500 کال اسمانه پوره 500 په اسمان کې دنه بیا بره په دنه دنه زر کال دې ته هغه په سه کڼ کې رسی نو دا لا د طاقت خر کی زما دور طاقت دی چې پرختی له دور طاقت کړم زما طاقت نه زده ته لګو ا بیا ورو ته وګورې په تور نه ذات کې نادیات دیکھا نا مارج سورت مارج اونا تی سوا پارا آد نمبر 4 تارو الملائکتو خیج پر اختی او جروی لیم الیه دا مقام تا کم مقام تا کم دا چه دا عالم شهادت او دا عالم غیب دا غی کم پول دا غدا تا اگر دو عالم دی یو عالم شهادت دی دا عرش نلان دی چکم دی دیکھ پرختی دوں تا پتہ چھتا دیکھ انسانان دی لاندے ادا عالم اے پتہ نشتے چھے اگا سور دے اگا کی سوک دے اگا اللہ تا پتہ نو اگا اگا تکم ہوئے چھے اگا خیری حد دی دنیا کم دے دا عالم غیب او کم چھے رنبے ابتدا دا عالم غیب شروع کی دا عالم شہدت آخری حد ادا عالم غیب ابتدا اگی تا سور پاس دا تا دو ملائکتو خیج ملائکی او جرم الیہی دا مقام تا دغه حتی د عالم غیب او د عالم شهادت په هغه لمحه کې چې دا مې اندازه هغې 50,000 کاله یعنې دوره لرې که عام سړی 50,000 کال دغه عمر وي په 50,000 کال کې سفر کوي کوي کوي اکه دوره فاصله اخلي او پرښتو ته په کش کې خېږي په یو سیکنډ کې دا تا ته ښیي چې زما دور لې طاقت دی دا زه پرښتو دور دور طاقت ورکوم د الله بس د الله اندازه وکړه کنه ته د الله طاقت نو ته تر بابا او دا کې ته بابا ته د الله غوندې په مشکل کړو دا ته ته بدبخت مشرکه غوث الاعظم ته وایي وان یوما یقینا یو ورځ دا ده په نیز رفتا باندې په شان د زرو کلونو نه دا د تقریبا د روجې دا ورځ په خلکو سور ته دا مادیګر ښو دی موږ چرته ځو د وطن کې د روجې دا ګورې شفیق ویل موږ نه معنا ته موږ چرته موږ به ته روجې سره شته دلګ یانګ لس بجون لسونه کنه مسلسل ها دکن کالج دغه ته په روزه کو یو ګنټه تقریر کړه دا پلار دیو کړه دا قرآن کمال دی اوسه دیک به تر تازه بس نه بوګه کېګه نه بتګه کېګه ایس ومني نو دوی ته ما وګور دی روزه دا په یوه زمنګ نه ماستا چرتا ته خو تر تازه ټیک ټاک دې نه ځان بس کو ولکه ما روزه را ګورم تا نو ته ریځه ځانیم دې مې نیسه کای دور په تانګه مې نیسه دګر مخلوق له تکلیف ورکول دا دروږي نه ولنه زیات ګناه دی ګورم چې بل ته بیا کندله وینا کې غریب به تنګې ایا تاسو کتل بامخیل ته وته چې په ما روجه لګي هغه ته ویوي خیر گزاره کو کنه جی بل گزاره نشم کوله هغه نه شو کوم هی ضرور سره کینا وی چې په ضرور دی مخ مخ دلو بیا فرمانه لګ روجه ته په ځان روجه لګول ضرور سره کینا کنه دا مې نیسا چې دور تکلیف ورکه خلکو را ظالما نو کما ته یا خاطر سنتالیس ونه ومنه یقین یو رضا عذاب سختی دغه په نه درفته په شان زرو کولای چې تاسو وګدا به شو ته عذاب غواړي کنه بیا به پته ولګي او بیا ته خو وکای من قریه دین اته دې تم را دې د کلوانو عمل ته لها چې مولت مر کړه غی ته سموده مې پریښو وهي ظالم حال دا چه ظالمان مشرکانو تو ما خستو اب بیامیونو لغی ویلی علماتو ما تا دوا پسی قل یهو الناسو اس با درسار ترغیب بیان تا وهو خالکو یقنان ز تاز بار یارو کنو کنو کار یارو موقع والذین آمنو بشارت من کتا پس دو بیان نا کتا چه ایمان لما تالا دهیل ورماتا او ما لیوکن ایک بلتی ورسول دید پر خاص دید پر بخنا ارث ماب شیارم اور تو کر دی ز ڈوڑا سوال بان بڑوڑا نہ کوڑے چا چاندی باندی اللہ والا پخپر ڈوڑا در کہ انشاءاللہ ولذین سعوا تخویب دنیاوی منکرن تا اگ تا چ کوشش کرن پیا تو نو کہ مہاجن تو پار کمزور کوئی چ مڑی اوری ہوتی لیشتے او نہ دورنیا چ کم بابا اور کولشی دل دل دین کمزور کہ نو لاکت خاول جہیم تا کدن جہنم یاندی او بیا تسری عمر تعالی من قبل کہ من رسول انا لے گلے مگدیا تا خیال کوئی خا اب منگ نہیں لے گئے مکسان سے پیغمبر نبی اللہ تمنا مرکز اکبر بیان کو دالا کی تمنا دالا کتاب اللہ تمنا مرکز اکبر دالا کتاب الست نلکشیت غرور شیطان وسوسا خلق تھا فی امنیتی بارد بیان دے دیکھ یوگر وے حلوا تھا تو قول وے حلوا شریف ته غولوي او داغه ته ریجو شریف ته غولوي دا دې سوې نو چې کومه د الله درزاد د پر قران راو دی به دې ټیک وي دا ته شیطان وسوسه غورځي لکه کنده غول ده خو ته حلوا شریف ته غولوي دا خو نوی کسان ځاړه نه پرم څه خلا نو لری کوله بالا یا لری کېل دوړه مانی کول لری کوله بالا هغه شیطانی وسوسه چې غورول به شیطان د چانه دړوند مون قادین د چتنګ د الله رضا له بناس الله کتاب الله و دای رنه شیطان و سر درکړه سم یو کوم الله و یاتی بیا مضبوط کړل یا بیا مضبوطه الله خپل دلایل توید پړوند مون قادین کې چې د الله رضا راغ د پړ توید بیا کلک کی ا جګم نو بیا وای صباح نر د خو ټول وای مودیانو شرموله ا چې کوم دای د الله رضا وینا دا خو خو کړه مونږ ته هغه سخې د ما پلارم وګمراه کتل زوم د غشانتی مونږ ته سخې دي والله علیم حکیم اللہ پو حکمت والا بعد خل کو دیا کہ خرافات بھی کلی خرافات وہی صورت نجم آیتوں کی نازل شو اپیرتم اللہ تول عزا امنات سالسات اخرى علکم ذکر الانسا وہی دکر شیطان را نبی صاحب دخلین خبر ہوئی سے نبی صاحب ہوئی وتلکل غرانی کل علا ہر پیغمبر شیطان اللہ اکبر وہ محفوظ نشو گورا دا تورن چې کوم دا مدنی دی دا په زول کې 103 دی په مدینه کې کم از کم 15 کال بعد نازل شوی دی شپږ کال واچو دا هغه 23 نمبر دی هغه د نبوت د دویم دریم کال صورت ده. نو یولس کال هغه جو پنځه شپاړس کاله منځ کې شپاړس کاله بس تفصیل راغلی دی کې. یعنی نبی اسلام ناستغفر الله د شیطان ته کفر کلمې ایستې دي په مکه کې او شپاړس کال بعد تفصیل راغلی. الله اکبر. بله سورة خاکا وګوره تاسو اونتیسمه پاره لږ وګورئ. الله وایي ولو تقولنا علينا بعض الاقاويل لاخذناه باليمين ثم لقطعنا من الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. وي الله وي ولو تقول علينا بعض الاقاويل كريم پیغمبر په موږ باندې ځان خبر جوړ کړه. انا آیت نمبر 44 سورة حق 29 پاره ولو تقول علينا بعض الاقاويل کچر وای د پیغمبر اسلام په موږ باندې بعد خبره لاخد نامو خامخوا بونس دله مضبوط ثم لقطان بیا به خامخوا کټ کوم دنه رګ د زړه په ما مې کو نشه تاسو نه اوتان مین اخن د الله نه بچ کوم څو بیا بچ کوم. نو نبی اسلام جوان دیو دور غټه خبره نبی اسلام جوان دی څنګه پاتې شه. بل صورت اعراف وګورئ تاسو صورت اعراف صورت بنی اسرائیل آیت نمبر 74 الله وایي ولولا ان ثبتناک که چېرته موږ تمې مضبوط کړی په دې توحید باندې لقد کت ترکو لیم شین قلیلا یقین ته نږدې وې. ولو آیت نمبر 74 کې وګوره وین کادو یقین قریب دی اړاند د قرآن نه لیبتون چې واړی ته آنې لدی د هغه مثل نه چې وحی کړی موږ تا توحید نه دې واړی په بل څه کې دې شروع کړي د تبتر علینا غیره دې پاره جوړ کړي موږ باندې بیر قرآن نه او په دغه وخت کې چې ته بل څه شروع کړې قرآن پرېږدې نو ځان په دغه وخت کې لتخذو اوبه نیسي تا دوسته به بیا دوسته به ډېر ښه مولا خالم به ولولا ان ثبتناک تسلی او که چېرې موږ نوی مضبوط کړی ته په دې مسله باندې لقد کته قریبې چې تا میلان کړې تا زراغونه کې او بیا وایي که تا میلان کړو غلط مسله دې کړې وه دا ځان په دغه لحاظک نه خامخا سکول به مې تا ته زی پل ښه ډب لا ده په دنیا کې وظیف المیات او ڈب الاد برنا بار اللہ اکبر نبی آج جوان دے سنگ پانچ سے خوصوائی ہوں مگدیو جن مواؤ چھے سو دے قرآن نیش تفسیرون ہنو کو رہی گو رہے دیر خلق دی کتابونو خراب کو دیر خلق کتابونو خراب کتابونو گو رہی مگو اول قرآن ہوئے بیا گو رہی چھے کتابونو گو رہی جب قرآن پوچھے بیا تا سکنی چھے گمراہ کل دا گئے اتار ہوئے سپورٹ دے پدیو بچ کی لومبے قرآن دے نو قرآن خلق روسو نور کتابونو مکی نو خلق گمراہ کی پریو دی امول عالم قرآن نور دی اغم غلطی کی دی امی خود دا غا شانتی اصل کی دا تحصیلی تا حیل رو مسئلہ بیان کرا کنا نو خلق بدری قسمہ کی گی یو باغی چی اوبا منی اگر ساپ روال دی ار اغلو دا اللہ رضا پا اگر ٹک شو اب با دیو دا تے چی اگر شکیان یا دے اگر مولا سوی دے بل سوی نو دا شکی دے منافق پاتشی ایا باغی چې تور لونه وای به می منه به به جنگ کوي دا غل دا تر ته سلی دا اوت ګوره وتا امر تل نام قبل کمر رسول انا لګل موږ مکه ته نسته او پیغمبر نه نبی په دې پر کوی له رسول نبی چاته وي څه پر دې په الا دا تمنا مرکل چې بیان کړی دی تمنا پوښه ما تمنه ته مونږ اسلام ته تمنا په ما نه دروغم دی او تمنا په ما د بیان دی امنو ام یون لا علم الكتاب الا امانی اباد انام یان دی چین پوی پوی دا الا تم مگر په تیر تلاوت باندې تلاوت نو تمنا ما تلاوت الا دا تمنا کل چې هغه بیان کړی دا لار کتاب او هغه کې رد شرک کړی دی نو هلکه غردول شیطان پیومنیتی په بیان د په خلکو ډون ته په بار د بیان دغه کې چې وګور داسې حلوات غل شریف غلوا شریف د غلو وي نو فینسخ الله نو لرې کوي الله دا تسلي دی اوسه نو لرې کوي الله هغه شیطاني وسوسه چې غرده شیطان زړون د منقادینو نه چې څوک د الله رضا راغلی الله ته معلوم دی هغه لاړه مضبوط شي او دا ټیک وي او بیا سومه حکم الله آیات بیا مضبوطه الله دلایل توحید دا پړه کې د منقاد وسوسه دا ټیک دی کنه ولو عالم حکیم اللہ پو حکمت والا لیا جالا ادویم دا بیانو کالا لیدا چی شیطان غردوی بسودا لیا جالا لیا بار چی گردوی اللہ آغا سودا چی غردوی شیطان فتنتن سبب دا منافقات د ګمراه د پاره دا کسان چې بڼو کړی مهاراج مهاراجیان وایي موږ چا منو د یو سو بل بابا بل مولای صاحب بل سوی لاړ منافق شو او بل ولقات او ګرځې الله دا وسوسه سبب د کفر القاتل قلوب د پاره دغه سختړونه دغې هغه ابوجهل نه ایمن وې مقابله تیار شي نو درې کسان به جوړېږي خلک ته تنګ نه شي ونهرېږي ولی شو دا پیغمبران سره شوی که ته سی ته د پیغمبر ورسی که تاته مخ که تاته خلک درې قسمه نه شو نو وایه چې بیماني دې کړی امام مالک یو دوه شاګردان ته زما باره کې خلک څه وایي هغه وایي خلک درې قسمه شوي دي جي یو وایي چې ډېر ښه دی بل وایي چې وایي مړه دا خو دروغ وایي او بل موږ د چا هغه وایي الحمدلله شکر دی وایي دا صفت د پیغمبران دی پیغمبران ته ټول ښه نه دي ویلي چا به یې د ټیک وایي چا به یې د ځان نه لګېدی چا به یې د چا ومنو نو کله چې مولات نه ټول خلک خوشحاله په دې دا منافق دی چې مسئله سخته نه کړې سمه نه ده کړې سمه مسله وایي که زه مسله کوم بیا مې وشړي خو منافق یې که نه مسله وکړه که نه دا پیغمبر وارث نه څه په دې خوشحالي وایي ول علما وارث الانبیانو په څه کې ور په حلوا کې حلوا کې وارث یې په امامدو په پیسو پیغمبران پیسې اخیستي په امامت باندې وخه په د الله په کتاب پیسې اخیستي هسې لګیا وارث وارث د الله هغه چې د الله کتاب بیانوي هغه ماشوم هلک دی که ماشوم جینه دا وارث د پیغمبران دی وارث د پیغمبرانو پیسې پې نه اخلي ښه وینت غالمتن ظالمان مشرکان خامخا په خلاف لري کی دا الله د کتاب نه ولیعلم الله دا بل او کوي الله دا کار لیعلم دې پاره چې ښکاره کړي الله کار چې ورکړی شو ورته علم چې هغه یې ښکاره کړي چې وایي انه الحق چې پوه شي دې پاره چې پوه شي هغه کسان چې ورکړی شو علم د الله د کتاب اکبر ظالمان پوه شي چې انه الحق دا بیان حق قدرت چې یو خلک درې قسمه شو او لکه دا خو اکبر ظالم دی ټول یو نه شو وته سم نه شو دا خو اکبرست دی نو پای امینو بی نیمان را په دې باندې اومني په تو بیا لهو کلو نو مایل شي دا یړونه قرآن ته یقینا الله چې له هادن لار ښوونکی دا کسان چې وایي من له مسله په طرف د لار نیغې باندې همیشه به کسان چې انکار کړی د حلم د مسلې په میره په شک کې منو د قرآن نه حتی تر یو چې راشي ته قیامت ناسا بیا به ومني او راشي ته عذاب دروازې شانډي بیا به ومني الملک په دغه اختیارات په دغه کې وایي خاص د الله فیصله به کوي الله په منځ دی کې فالذین آمنوا پتا کسان چې وایي من له مسله حلمته چې ولاله هغه چې الله رال کړي ارام هغه چې الله رام کړي نظر د الله جایز نظر غیر ناجز او مال یو کړی بل ته ورسوم نو پی جناتی نه په جنتو نه ماتون کوي هغه کسان چې انکار کوي مثلا د هیل حرمت نه او تکذیب کوي د آیتون د هیل حرمت آیتون څنګه د هیل حرمت نو دا کسان د الله د رسوا کوونکي نه دي پرېږدي مثلا ته پرېږده مثلا هم پرېږده کله پرېږده ترغیب هجرت ته والذین هاجروا هغه کسان چې هجرت یې وکړه په لار د الله کې مثلا دې نه پرېږده ثم قتلوا بیا وجل شو او ماتو یا مړه شو په خپل مرض باندې لار دوکان الله ورز کنه خطانه خامخا خوراک بوریږي الله خوراک کول که ژوندی و اون بورکي ا که مړ شه جنت کې به ښکلی خوراک ورکوي شهید دی یقینا الله خامخا په همدا الله غوره رزق ورکوونکو دی لیدخلنهم خامخا دنه وګدی ده دی له زهر د نه کېدو یاردانو دی به پسند کړي هغې له خوښ به کي او خدای د زمونږ بوځي یقینا الله له علیم حلیم خامخا پوه دی برداشت والا داسې تفریحات وي کوي ها ذلک دا بیان وکړه الله ومن عاقب په تیارت کړی دی رد پرې وکړه ومن عاقب چا چې بدله ورته په شان ده چې سزا ورکړی شو ده ته په هغې باندې ثمه بغیا بیا زیاتی وشو په ده باندې بیا یې رد وکړه هغې نو لینصرنه الله خامخا امداد به کوي د الله بیا یې ته مقابله وکړه الله ورې مدد کوي ان الله لغفور غفور بېشکه الله هغه په معافي کوونکی بخښونکی ذلک دا بیان وکړه الله چې بیان وکړه بیا نه الله په دې وجهمن چې یو یولې دننه کوي الله شپه په ورځ کې بیان وکړه چې شپه ختمه شي تیاري ختمي رڼا راشي د شرک تیاري به ختمي یول جو نار دننه کوي شپه ورځ په شپه کې که بیان دې ونه کړه نو هغه توحید به هم ختم شي وان الله یقینا الله سمیع بصیر اوریدونکی لیدونکی دی ذلک دا بیان وکړه الله په دې وجه باندې چې الله هو الحق هغه دی حق نو له ذات الحق وانما یدعون هغه چې دی رحمت کوي بیر الله نه هغه دی باطل دی بلنه باطل یا پیر بابا ما دی غسل دا اواز باطل دی وان الله یقینا دا الله هو العلی الکبیر دا له اوچتې مرتبې والا لوی شان وال دی درېیم دلیل علم تر ان الله اتنغول چې الله راوی د برنه باران پس بهول ار پتو د وګریز مکه مخدرن تکشنا ان الله لاس بتیم خبره کنه الله بارک بینه خبردار دی الله لدی آش اسمانو کی دا سلورم دلیل دی دا توحیدم دا دی الله لدی آش اسمانو کی دی آش اسمانو کی دا تا گنج وخت کنه نه فکر وایست و ان الله کنه الله خامخا به فرواد غنی ده ست اب ست کی عبادت نه کی ا تو قرات نه کین به فرواد حمیس صفات شوی ده اوس پیندم دلی اته نه ګور چې الله سخر لکوما تابې کړی سا پر آسی پس مکی کار کې ساله ګولی او کشتا روانه په دریاب کې په حکم د الله ویم تو که سما ټینګړې د اسمان ان تقال د پریوتونه پس مکا باندې الا بیدی مگر رودی کے پوکم دا اللہ باندی یقنا اللہ پا خلق بانی میرا بان دے دیر میرا بان اس شپگم دلیل او دا اللہ دا دی جواندی کری تاسو بیا بمڑ کی تاسو بیا بجواندی کی تاسو یقنا انسان مشرک انسان لکپور نا شکر دے پینزی سردو اسی ختم شدیر نا پینزم ایسا دا تراخیر پور دا دی که اول داو دا صورت پا دویم دلوانی او ترغیب پی تبلیغ زجر بی شرک دے زجر منکار قرآن دے امیثال دا پار دا مشرکانو دے دا غی دا ایجت دا پیرانو دا ایجت خارکول دا پار لے کل اوماتی نا دا پار دیار اوماتا جالنا گردولی منگمان ساکن قربانی هم ناتکو تی قربانی کئی دا غی پلا اونا زون نا کن جگڑ دن کئی تار پیل امرے پا دین کے هر څوک خپل د دین شعار کوي کنه نو ته د دین شعار کې ته نول دی تاسو جنگ کوي ودو الی ربک رب الا خلق خپل رب ته دی هی توهی تخر رب الا انک یقینا ته خامخا په ہدایت نیغ باندې توهی چې بیان ته ہدایت نیغ باندې وان جادلوک اگر جګړه کې تاسو ته دروغ وای اسی وای وقل لا اعلم ما تعملون و الا خ پر پای تاسو کوئی بېمانانو الله کومو الله په تلو کې منځم چې په منځ کې پر د قیامت په تاسو کې چې تاسو په کې اختلاف کوم کی اته نو ګور چې الله په دې په باندې پاسمانو کې په مخ کې یقین دا خبره په کتاب په علم دا الله کې ارث لیک دي ان دا هر کې غیران دا کار په الله باندې آسان دي او عبادت من دون الله د جر مشرکان ته عبادت کوي مشرکان به د الله نه ماده چې الله من نذیر وی سلطانم جنرال ګر الله په غیبان څه دلیل کله الله ویلی چې مشرکو شاده اتا ده اما دا چا چې له اسلام ویل چې څه دی له پابانه س علم یعنی نشه دی له پابانه یقین یقیني به نشه ځوان دی وایي کې دی شي الله اختیار کوي کې دی شي اما له ظالم من ان من نصير ان شه پر ظالمان تو کوم دادي او زجر مونږ کړو قران ته مغذات الظالم آیاتنا بینات او کله چې شیش په دی باندې غاتونه واضح چې په دې هلو رمات مسله وضاحت سره بیانېږي نو ګوره بیا اوسه چې هر ورځ مسله بیانې نو ګورې بچا پیرا اذن چې سره کده غنګي بولا سر کته کړې برای په مخ باندې او زمو قران وغسته ګورې نو چا پیرا ګورا نو چې ګورې چې ترې تاندې روان شو وای خلکو یو خبره کومه په صورت اج د جان په صورت کې یو آیت نمبر 2 بیا کې الله وای چې کله ته هر ورځ مسله بیانې د منخت وغیرہ نو چې په چا قران بد لګي انو دیبا تندې به تروشن اندې به زه وې دا کده به معنا وشه اندې بلګ راو چې شي او بیا به دې راو چې تیګ لغونه کې دې بل دې تام قران جوړ به دا سې کین چې کین او ته برابر کا خام وعدت العالم آیاتنا او دې کین نه شي پاتې دې مونږ یو ځای کې بیان کو اجینه پر اغلی شکیلا دا ته وړ غریب مزدور خو وړ وړ ډیر چراتلا به دې لسدول سکال واغ وخت او تخلو یا ما ته استاد چې ختم مال برابر مې اول نه دردم به نو سه او صدور 15 کال وی کیږي شپګه نغې ختم ما دې مول بار ما ولې تا وې تا ما تر ما مړ با ته درد ما ته ما زه خوغه ما شو ولله بنا سو ما سره ما زور د غریو چې راځي ډیر په تکلیف هغه ګولوار نه چې راځي دادي او ډیر په ګرا راځي او ډیر خط تکړه عالم ده انو چې لاړه ما داغه یو خې او دور شه دې په پر رحمان بسی د دنه یو په دوه غړ دې او یو په پوس دې اراغه نو زون واد مو دې زم ناتو قاری دیم تو میکنا دیر رتا من ناسو او بکر و بلتو کن منگ سر که ناس منگ دا خبرو چیر دیم لاوا خونو بیٹک که که ناسو او منگ لکه بخبرده که ما پیجنده جا بیمانه ما تا دقیب ما تا دقیب دا او خمیدیر حرامی دیم او دا پوپوزیه اومو دا دی پلار خورایه و نو خیر مونږ چې د چکینا دغه مان دې طرف ته ناسو نو زه ګورم خلکو ته خو مخې ته ما تبلیغیان ناست دغه دې بورجا شو اوس ما په هغې توجه کړو ما چې دی زه ټیک کوم کړه په درد کوم ټیک کوم کړو چې دی خدای که ټیک ټیکه یې خدای خو مونږ کوشش کوو که نه چې مسلمان خدای کم کړه چې قرآن ته ترغیب ورکړو چې قرآن ته کښېني ځکه تبلیغ خو قرآن نه مني بالکل ښه سړي ډېر دي خدای په کې غم ده چې قرآن نه مني نو ښه به یې څه کوي چې قرآن نه مني وایي دی چې ایپس ایپس خو نه دی خانه قرآن قرآن دا دی دا چې په معنو یې زده کړي چې عقیده دې برابر شي نو خیر ما سره بوډاګان مخې ته ناست دي په هغې زما توجه ده دې پر دی خو دی ورته ګورې ما ته نه وایي چې دې ډله ته وګوره که نه خو دی دې دا نه دی ته ګوري او ما ته نه وایي زه خو په جوش کښې م هغې زه ټیک کوم مخې دغه دی ورج سره ناست بوډاګانه زما چې که دی خدای سم کړه دوی کو یو دومره پاس دا ولې دا خو لوی شی و ما وخاندله ما کده وشه خو ماما رباب سټ سټ کښې وای بهار یې کړه وایي زه به دته ده سره ګورم ده سره ته وګره ورشه ور چې برابر دي کړي او ماما خو زه م پېژندو وایي زه به ده سره ګورم ما سره او د ما دا علي رضی الله خبره وکړه په دې په توحید کښې چې ما دی وایي چې یا علي مدد که نه نو دی ورته را یا علي مدد نو دومره خو تپوس یا په څه باندې وپات شوی او عبدالرحمن ابن ملجم شهید کړی دی نو ته دومره پته نه دی چې ما ته په لاره کښې ولاړی ما کوه ته پته عبدالرحمن ملجم څه کوي دا شلو کسانو هغه له خوا لنو چې هغه دومره بهادر سړی و نو هغه شهید شه د هغه د لاسه یو درز خو ژوندی و نو هغه ولې مشکل کشانه و ځان له دوی داسې کوي خو ما دی وایي نه ما د هغه پلارونه چې پاتې چې ما ورته کتل ما چې کښېنه په ځای به ناست وم راپاڅېده ما وخه ما د شی خو شه شی بهر شه نو ته به ګورې دا نه چې ته تبلیغیان به مخه کړي دي د دې پله بمبو ته نه بمبو ته د خیال بمبو ته م هم خیال کوې پړسېدلي ته ولاتلارمایاتونه کله چې لوستی چې په دې مونږ کېرنوبان څنګه یاتونه د هیلو مرات بینات واضح واضح چې وایي دا سوټه ده سوټه به ورته وایي نو تار پې وجو لځن کپر مون کر پېژنه په مخونه مون کېر د هغه کسان چې انکار کوي د الله کتاب نه ویل روان مون کر تندی به روان شي پوه به دکه دلزی دی په کښې ناست دی انته به ای خلکو سور اچ کښې داسې راغلي دي چې کله ته د هیل روان مسل په دی به تندي وړاندې بهدا نو وایي دغه خو دی نو به بیا وایي الله وایي چې یاکادونه قریب دی چې یستونه بل عمله وکړي په هغه کسان باندې چې لوري پهدې باندې څنګه یاتون د هیل ورمه دی به سره وایي دی به راپازي نه داسې شي بس اوس غرق دی کوسه نو اوس به اوس یې شروع کړه وا قل او پونه بې کوم بشر مې دا واه شیخ الله له اوچت مقامات در کړي قسم دی بنده جړه را شي دې ځای کښې چې دا هغه داس په داسې عجیبه باندې انداز باندې واضح کړي دي که نه چې د دوه درېو سوو عادي د تفصیلو نچوړ راسې تا ته هغه ډېر کوشش کړی دی ډېر زیات کوشش کړی دی پسې ګرځېدلی دی هغه د قرآن دې تفسیر پسې دا تفسیر چېرته نشته که تاسو چېرته عربو ته راه نشته هلته کښې هېڅ چېرته نشته نه په کراچۍ کښې دا تفسیر چېرته هم نشته دا ډېر ښکل دا سر نه یو ردم کښې روان دی یو ربط کښې روان دی سر نه تر دې ځا پورې تر وې تر اخې ته به دا یو خبره ټوله بس دا کمالي دا د شیخ کمال بس الله دې هغه له اوچت مقام الله دې ول اولاد کښې نیکان صالحان پیدا کړي دا مسله ختمه نه شي غدان الله دې مرکز نه خرابوي خدای دې مولانا له توفیق ورکړي خدای دې وله بچي ورکړي نه څه به وو الله ته اسانه ده دې به دې ښځه دې وله الله ورکړي خو نیکان بچي دې الله ورکړي یکادونه قریب دي دا منکرینه یستونه چې حمله وکړي په هغه کسانه چې لولي په دې باندې څنګه یاتونه نو کل دا ته راګیره کوپونه به کوم بشارکم بشرم ذالکم هغه خبر کوم تا په بدتر حالت دی ستا دا په تا چې مطلب بدلي تندې تریشه را پاتې نه ته بدتر حالت وښېمه انار مطلق دی اوس ورته لګوم تالک وایه پی کنار من کنار دخل تنار علی کنار اوس لګو سړه پی اخ کړه و تا نه اور راوځي په تا کې اور بلېږي تا نه چاپېره اور دی په تا باندې اور دی دخل ته نار اور ته به لاړ شي بېمان شه مسله باندې بدله کړي واده الله واده کړی دی اور الله هغه کسانو ته چې منکر انکار یې کړی دی مسلې حرمت نه او بی سلمت یې ډېر بدداد ورته دی اوس یې لږ نور برابر کړه اوس ورته وایه راشي مثال له بیان ته چې رحمت کوي یو ناست ورې به مسلو نه او خلکو اوس پاتې دی خو نه شي ناست دی تا وله لاندې دی ورته دغه ولهغه سوته چې ستړی انخلی نه بل شي دی سمر باندې وته لګول پاتې دی نه شي یو ناسو او خلکو خبر ان خبردار یقینا کر مت کوئی بھی ڈال لانا آتے چوتھا کوسو لازم ہوا آتے چوتھا مشکل خوشا ہوا ہے لئی اخلو کو دو بابا نا لئی اخلو ہرگز ہرگز نشی پیدا کولے او مچ والا وجہ تمولا اگر کٹول کٹول اتفاق کہتا ہے اجماع سے تو اتفاق تھا وہی پدی مطلب اجماع نے تو ٹول علماء صاحب پدی بانے اتفاق دے اجتماع سلا چلام رجمانہ اتفاق اگر چہ ٹول اتفاق کی دی مچ جوڑول تھا وہی اصل وہ زبابن شیان اکوتق دے دی اولیاء ہونا ہن نہ وہی دا چې مچ نشي پیدا کوله مچ کدا مچ ته وته څه شي لا تنقذو من نشي واپس کول دا غنده مچ دا څه شي دا غین دا د اولیا دا غنا دا په توالو ډیر کمزور رحمت کوونکې کمزور عقیده باندې چې مړو ته आवाज کوي ول مطلوب اډیر م کمزور دا چې وتر رحمت شي وي په اتبار د اسبابو خپې ختم په سره ورته دي دا کې لیک تحقیق دیں کہ مچ یاد کرو ماش بھی یاد کرو کنا میگے بھی یاد کرو کنا مچ والے یاد کر نو اصل کے شیخ القرآن تحقیق دے اغوائی سے پری مچ ار یوشے تام الخلقت دے ار یوشے چدے اغلا پورا جوڑ کے پاندا ان دا مچ چدے دیکھی آواز وقع مرا چگا اچ پان دا پپوٹ دی اس طور پاس دی سو ہی تھا سو باڑنا دا اغوا خدی سو ہی پپوٹی ہو تو اردو کوئی کہنا زیز میں ہو تو زیز میں دا مچ زیز میں نشتے دا والے دا غسٹ نہ رہ دے تو کہ زیز میں اور کرے سر بے درنشو نو بیا بے سر نشو چا تو لے نو اللہ دا احسان ہو کہ زیز میں اور خوص آلتا چی زیز میں نشتے نو سر گو سپائی بسن کی دا خو بے پری دکان سر دا سے آدھا دا غیر بانا دا ہوا سے پکے دا زیز میں جی پکتا برکی گی نو دا دے کسا گندگیہ تیوزی نو دا دا غستر کی بخراوی اللہ کریم دین اللہ سوکران چی اگر دا زیز میں پرامان دولا سیوار کرن دا سی که دا پی ادا ویپر پرامان اگر چلی گی پر تا تو گوری که مجتا خواه دا سٹی والی نرے دے سٹی دکا نرے دے چی دے دیر تڑیا دے یا دی پر گوری دا خود دے تڑیا دے دیر دیا تھا ہاں سٹی دے تڑیا سٹی سٹ بننا رہی گی بابا بابا گان منجور بستر کی پوز ادا شانتی دچا بلاس داسی دچا پی کگی ہوگی نہ اخبل منجوار شٹی کولے مچ اخبل مچ ان شٹی کولے پوچھ ادا مانی چکڑی عبد المومن یو دغه تیر شوی عالم ډیر لوی د هغې کتاب النامه هغه په النامه کې یو اسم ذکر کړي غن اسم باندې الف لام داخل کړي په هغې باندې داسې یو ښکلی عنوانه وکړي لکه هغه وایي النامه کې القاضي قاضي باندې الف لام داخل کړي یعنې میخ درګل وغه کې قاضي چا ته وایي په خټه کې میخ خټه کې میخ خود رونده کې مرته خود دی کلکې نه الطبیب ډاکټر چا ته وایي پیغام اجل پیغام اجل ڈاکٹر درکار شروع سے بس پوچھا دیکھ کر سوکھ سے چل کی کیس کی گی البادشاہ کاہل زمان دا زمانو سست سڑے النواب مجموعی تعاپل دا غفلت غنڈائے الکوتوال تانیدار چاہتا ہوئی نمونہ ملک الموت الرسول چاہتا ہوئی الرسول خیرخواہ دشمنان رسول آغا چه ده دشمنان و خیر لطه گوا هر پیغم را سی کری هر که اکبر داتی که ده دشمنان و خیر بلطه گوا المریض مریض چه تایی تخته امش که طبیبان ده داکتران و ده ترینگ تخته ده بس سو پیو وی ده بالو کو چل پیزده کهی ده یای برابر گی اکا خوش داکتر فرکنی شویه چرتا ناسا خپنه شي یو ورځ درته کاری غلای پکې ونه وی ټریننګ کړي انا جو منگ یاد کرو الکوت دارنگی المفتی مفتیان نیشه تو کن خدا شکر دادم که مفتیان نیسته از مفتیان خونه کن جو بلا شیدی المفتی هرچی نوشته گفتی هر چی لیک بعد وای پتوه شده پتوه کی دست ولور کی کار کنه که غلطه اخو مفتی سه پتوه کرده کنه واشه ال شاعر شعر خودش نه ال شاعر دوست دی سخونه اغل خبرو جاتا بلا خبر واغلی خپل دانوم پی ورو لیکی دوست دی سخونه ال گڑیال نا گڑیال نا درده اگداشه نیشه عمر دو عمر از غیه دارنگی ال وکیل داشت وکیل داشته کسو کیو خفانه خواه دا اغتا نو آگوا ال وکیل مجتهد دروغا دروغ مجتهد دان ال افغان احمان طوری تو دای جهالت جهالت غندای دا پنس خبران با یو بالوجنی ال وزیر ال وزیر چا توایی هده پی تیرهای بیچارگان و ایداده دارن خدای بی خوب باسه امت کرال تبا کرد وزیران او ال زیارت بهانه گای فسق د زینا او بهانه د خ زینا د بهانه او چې خوانته یره خوانده و بابا را زما د تو کنو و ډیر خ بابا را کنه چې لاړ شي نو هلته تلی تاسو نه هلته کې چې خدای لاړ شي دغه سوال بل قبلیږي چې هلته ول هم بي مګه دغه جوړګه دیوال نه مندري مندري دي نو بنجور ته خورې و تا چې مو واچو کنه نور تو واچو ما نور تو واچو واچو کنه نو بهانه پیسه که زمان زمان مردان که دکانو سو چیان تر تا تر که خواه دی بیتران میتران دی دکانو و نو آل تکی او سره و دا مردان نو اگه سر دفتر دا نو خودی وطوی پی سری تو خودی ادا به دقل ورشم میا کریم شاه بابالا میا کریم شاه بابی جان کم داره دا چې شکر شیر خان کله وته دي ته موږ دا نه وکړو په دې کې روډ په غاړه باندې بابا خلک وته لاره په سیو غرو لا شاته وی میا کریم شاه بابا لا هغه ورشه کنه خیر هغه د دفتر نه جراغ دا موږ خو خراب راځي دا نو هغه غلطی هغه دا کړ ځان ترې زی بوته دا سرو پیندو کالو نو هغه دا د دې ځان تر نږدې ک دې مردان وره ای بچه میا کریم شاه وره یو بابا امید وی څنګه اگر تب پچ داس لوی غم دے وی بریتی پریخ ہوا اور دا تیلی ٹوپائی پسا مکا تیلی ٹوپائی وی دا سپین ٹوپائی دا تیلی ٹوپائی پسا روا اور تما چوتا پرتا اور چرا ہوئی کنا نوی بی بی بی بی بی پردو لوانا بی بی ام گولا خواہ بی بی مگل لنا بی آو کنا وہ دا دیو دا خدا ہوئی خوی خوی دا خوی تل بابا دا بل سر تلو ٹوپا گرا دا دا خدا بیشت دوڑا دا ازی پلاس کی اچت کا سارا ٹوپا کلار تھانے تھا ویدے یا لکھنا تھا پوس کے چس چل شوئے آقا تھاڑے بے اخلاص شخا نو زیار سے بہانہ پیسک بہانہ گائے پیسک دخل زنا ہوتا دغوشی ضرور دغوشی اجت پیر سے بابا لہ بارے بابا لہ زم لہ سوکا نو بابا لہ زم لہ پلان کی بابا آل منجور منجور چاہتا ہے مگس بے حیاء اگر بیا ہے مجھ دے پارت کینی دے ما ارا خور دا ارا چونڈے پہ لگ رہا کی دانتا بوزی دل ترا چھ دل تا یو ما تا گرے ما تو بر بند بلو دو بنا پیر یان بلو دو بر پیر یان دن نکم بہ نائب ما گس بہ ہایا نو دل تا ما گس بہ ہایا دا ولی وے چ اگر روح خو پرے دا تامل اگر نہ کول غیر خلقتم شی پیدا کول تو دا بچور کے او اجتون پورا کئی اوس بیا زجر مشرک ته د الله بي قدر کړ ظالم بچي چې بابا دنیا غ مړلا تا غل د خدای صفات ما قدر له حق قدري دې تعظیم کړ الله مناسب تعظیم د الله صفات بل دوي ان الله لا قوي عزيز اقنا الله قوي دې طاقت ور دې ارا غدي دې زور طاقت ور او زور ور دې الله يستفي من الملائكه ترغيب بيان ته الله با چون کول ملائکه ده پرختونا رسولان استازی و من ناس ده خلقون استازی رسول اطلاق پا پیغمبرم کی گی ده پیغمبر پا وارثم کی گی پرختونا استازی یعنی جبریل علیہ السلام اقل استازی ده غور که ده پیغمبر او رسوا ده خلقون استازی لکه پیغمبران ده پیغمبر وارثان ان الله سمیم بصیر مخ کے بے چونکل پیغمبران اس چونکئی حق پر سلامہ ادا الله کتاب بیانې خلقو ته یقینا الله دې اوریدم کلیم کې یا علما بین ایدیم عالم کل شون والله پور الله پاوان چې مخکې دې مخلوقات نه دې پاوان چې رسو دې نه دې او الله ترجلو الله تو بس کې ټول پیسې لې او بیان د امور مصلحه علی تثبت یا یوناتو او خلقو امنو امنو به حرمت ایمان په مثل دې حرمت باندې بیان کړي ایر کاو کار د دینو کوي وسجدو اتجدو کوي وعبدو عبادت کوي د رب ستاسو وفعل خیر کارونه کوي د نیکو خامخا تاسو به کام دا سجده نشته ښه دا د امام شافعي په نسبت باندې ادېن مراد د موز سجده کوي د وسجدو پکې مرا ورکوم راغلی رکو او سجده دا د موز سرته د دې هغه سجده سرته او مخکې چې کومه سجده وه دې صورت کې هغه سجده ده ښه نو دوه سجدې به تاسو کوي یو د قاری صاحب د خولې چې کومې اورېدلې وه یو چې ما بیا وي هغه آیت نمبر 18 کې ښه دا سجده نه دی دا په نیز د شا لیکې لیکلی نه شافي قرآن لیدونکي وایي چېرته تاسو وجاهدوا فی الله حق جهادی وفعل خیر کارونه کوي د نیکو بل ته خیر رسوي لعلکم تفلحون کامیاب خامخا کامیاب شي جهاد وکړي په دین د الله کې حق چې دا مناسب جهاد ده د الله دین یعنی چې څوره ستا طاقت دي وجتباکم دی الله تاسو غوره کړي دپاره جهاد دا امت الله غسې دي ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله وقت فیقتلون ویقتلون وعد الله حقا سورة توبة کې 111 کې تیر شو الله دې الله تعالی خپل ځان او ستاسو مال غسې په صد فار جهاد یقاتلون فی سبیل الله جنگ وکوي وجتباکم دی الله غوره کړي تاسو دپاره جهاد چوڑ کړي دا امت الله ما وی اغس جهاد پارا وما جعل علیکم فی دین من خرج انی گردو پتا باندې په شاد دین خستنګ شاه که خد جهاد در باندې نشته کړون دین نشته باندې که بوډای نشته بیمار نشته باندې ماشوم نشته او چې روغ مور جهاد وکې ملت ابی کوم تابع شه د طریقې د پلار تا د ابراهیم علیه السلام هو سما کوم تی الله نو خیر ساتو المسلمین غړه کې موږ الله دین ته جهاد ته تغنم من قبل مخي وفي هذا پري قران کې مسادو د مسلمانين تا مسلمانان دي د سره لپاره ليكون رسول جهاد کوي تاسو چې شي پیغمبر څنګه کوي کون کو پتا ته باندې چې او دا د امت مجاهدين دي او شي تاسو کوي کون کو خلکو باندې چې جهاد دې نه کړي کنه کوي نه شي کولای واقعي مسلمان امور مصلحه بیا جاری کوي مونځ ور کوي زکات واتنو بالله مونږ له ګوي په الله په دین د الله باندې په قرآن سنت باندې ترک بی کوم امرین و مولا کوم دیا دا الله ستاسو معاینده په نعمل مولا نو څه ښایسته دی معاینه الله از څه ښکلې امدادي دی الله نو مقصد د صورتو بیان د رد شرک پیلي هغې ته چې کوم مسلې تړلې وې تحریمات الله تحریمات الله بعد نظر الله نظر الله داغی تفصیلی کن صورت به پینزو کسیو که تقسیم ها دی پس ازانو که